่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวชาเรื่องโพธิปักขิยธรรม37ตอนที่5โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2536เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่16ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ยากที่อาตมาบรรยายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนลึกซึ้งตัวอาตมาเองเนี่ยอาตมารู้สึกว่ามันยากเลยที่จะพูดออกมาให้มันหมดอธิบายออกมาให้ละเอียดให้ครบๆเท่าที่อาตมาเข้าใจและอาตมารู้ความจริงรู้ของจริงนะว่ามันซับซ้อนลึกซึ้งเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ละเอียดละออทั้งหยาบทั้งกว้างครบครันอยู่นั่นแหละหมดมันเยอะเหลือเกินนะแต่ก็พยายามจะตีแฉออกมาให้มันได้เพื่อที่ให้พวกเราจะได้รับได้จะได้รู้ไปบ้างจะรู้บ้างไม่รู้บ้างโดยภาษาที่อาตมาสามารถจะตีแตกออกมาพูดไปอธิบายไปเทียบอันนั้นเคียงอันนี้นะอย่างโน้นอย่างนี้อะไรให้มันเกิดการรู้กันขึ้นมาได้เนี่ยอาตมาว่าอาตมามีหน้าที่ที่จะต้องมาแจกแจงแฉเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ออกมาให้มันมากมากให้มันครบๆให้มันหมดมันเยอะเหลือเกินแล้วมันก็ละเอียดเหลือเกินลึกซึ้งซับซ้อนและวิเศษนะวิเศษจริงๆนะมันตั้งใจฟังดีๆนะอาตมาก็พูดซับซ้อนซ้ำไปซ้ำมาขยายตรงนั้นนิดขยายตรงนี้หน่อยขยายลงไปลึกๆขยายออกไปกว้างทุกสัตว์ทุกส่วนนะขยายออกไปบนล่างในนอกเอาให้หมดนะก็ไม่รู้จะเรียบเรียงไงเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะก็ฟังไปนะก็คงพอจะมีปฏิภาณรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันแล้วมันก็หมายถึงอะไรอะไรอะไรบ้างบางคนก็อาจจะจับไม่ติดฟังแล้วก็บอกโอ้อันนี้มันมาสัมพันธ์ยังไงเนาะอันนี้มันขาดมันไม่รู้ว่ามันมากินมากลืนกันตรงไหนก็ฟังไปก่อนจนกระทั่งเราจะสามารถจับได้เห็นได้ว่าอ๋อมันสัมพันธ์กันอย่างนี้มันทำความกลมกลืนกันอย่างนี้ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้อะไรอย่างต่างนานาพวกนี้นะแล้วเราก็จะค่อยๆซึมซับไปและนำไปใช้นำไปพิสูจน์นำไปทำให้มันเกิดความจริงจริงขึ้นมาในตนนะคนเราไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากนะไม่มีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธาไอ้เชื่อนี่มันเกิดเป็นตัวในตัวคนจริงๆนะมันจะเกิดความเชื่อหรือไม่เชื่อนี่มันบังคับไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อมันก็เกิดเป็นตัวนั้นของคนน่ะถ้าเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วก็เข้าใจด้วยว่ากรรมมันเป็นอย่างไรมีรายละเอียดมีปัญญาเข้าใจเข้าไปอีกวิบากเป็นทรัพย์จริงๆกรรมหรือวิบากเป็นทรัพย์เป็นมรดกของมนุษย์แท้ๆเลยเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติไม่ว่าชาติไหนสั่งสมมีทรัพย์อันนี้ทรัพย์กรรมทรัพย์วิบากนี่แหละเป็นกรรมสกตาเป็นทรัพย์ของตนเป็นกรรมเป็นของตนไม่มีใครแย่งไม่มีใครจะปล้นจะจี้ไม่มีใครจะโกงไปได้เลยของใครก็ของใครปฏิเสธก็ไม่ได้ทำแล้วว่าไม่ทำทำแล้วไม่เอาก็ไม่ได้พูดไปเท่านั้นเองทำแล้วไม่เอานะมันต้องเป็นของตนเราจะทำน้อยทำมากทำแรงทำเบาจะทำอย่างลับจะทำอย่างอยู่ในใจก็เป็นกรรมเนี่ยใครด่าอาตมาอยู่ในใจอกุศลกรรมบาปจริงๆมันอกุศลจริงไหมล่ะอกุศลจริงก็บาปจริงแล้วใครจะตัดสินกุศลอกุศลนอกจากสัจจะสัจจะจะเป็นตัวตัดสินกุศลอกุศลใครก็ตัดสินยากมันลึกซึ้งมากผู้มีภูมิธรรมก็ตัดสินให้ฟังได้บ้างอธิบายให้ฟังได้บ้าง นะมีภูมิธรรมมากมากมากมากมากถึงพระพุทธเจ้าก็ตัดสินได้มากที่สุดดีที่สุดอย่างอาตมาก็ตัดสินให้ได้บ้างก็ดีลดลงมาตามลำดับตามฐานะของอาตมาหรือผู้มีภูมิธรรมจริงๆอีกมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงถึงกุศลอกุศลหรือว่าชั่วหรือดีที่ลดหลั่นละเอียดละออซับซ้อนลึกซึ้งเยอะแยะถ้ารู้ได้ก็เอามาแจกแจงกันเอามาอธิบายกันยืนยันกันได้บ้างเราจะมีอันนั้นเป็นมรดกไปจนกระทั่งปรินิพพานแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีกรรมกุศลอกุศลเป็นมรดกเป็นทรัพย์ขณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสิ้นอกุศลเลยหมดอกุศลวิบากหมดผลวิบากแต่ท่านไม่ทำแล้วล่ะท่านไม่ทำอกุศลในช่วงหนึ่งเมื่อท่านรู้แล้วว่าอกุศลไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเมื่อสั่งสมจนกระทั่งตนเองมีทรัพย์อันนั้นเป็นอินทรีย์เป็นพละคือมีทรัพย์นั้นอย่างมากจนออกฤทธิ์จนเป็นกำลังจนเป็นใหญ่ในตนแล้วเมื่อมีกุศลมากฤทธิ์ของอกุศลก็ไม่สามารถจะออกฤทธิ์ขึ้นมาได้ตัวกุศลก็ออกฤทธิ์มากอกุศลก็จะอ่อนแรงหรือว่าแทบจะทำอะไรไม่ได้ถึงกระนั้นก็ตามในยุคที่เกิดมาในช่วงที่เกิดมามีชีวิตสุดท้ายของพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วอกุศลวิบากส่วนที่มันยังมีแรงมีฤทธิ์อยู่บ้างมันก็ยังออกมาให้ท่านได้ทุกข์ให้ท่านได้มีความลำบากมีอกุศลวิบากนั้นซึ่งท่านก็ตรัสนะครับก็เล่าสู่ฟังต้องมีการคนเข้ามาเอาช้างนาราคิรีมาไล่แทงเอาต้องเป็นทุกข์คนมาด่าคนมานางจินจมานวิกามาหลอกลวงชาวบ้านมาด่ามาทำให้เสื่อมเสียมาทำให้เศร้าหมองมาทำอะไรแต่ท่านไม่ได้เศร้าหมองนะแต่มันเป็นอกุศลวิบากอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งถึงเทวทัตมาเล่นงานนานาสารพัดกลิ่นก้อนหินมาทับพระบาทท่านก็เล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเรือวิบากต้องเจ็บต้องปวดหรือแม้แต่จะป่วยจะเจ็บท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีวิบากมันปวดหัวมันยังมีอาการยังต้องปวดหัวอยู่ต้องอะไรตระอยู่ก็เพราะวิบากก็ไปรู้สึกยินดีนิดหนึ่งเห็นคนฆ่าปลาแล้วก็ไปรู้สึกจิตเนี่ยไปยินดีแวบหนึ่งกับคนฆ่าปลาว่าเขาฆ่าปลาดีนะแค่นั้นแหละทำให้เป็นวิบากติดมาต้องปวดหัวนี่คิดดูสิว่ามันมีวิบากมันมากวิบากแค่เรารู้สึกแค่นั้นในใจนะในใจแวบหนึ่งนิดเดียวเออไปยินดีกับเห็นคนฆ่าปลาเป็นอกุศลวิบากมามีผลกระทบทำให้ท่านจะต้องมีทุกข์ต้องปวดหัวเพราะฉะนั้นมันละเอียดละออลึกซึ้งซับซ้อนมากไอ้อย่างเราเลยโถสะใจเองทำกันไปซัดกันเข้าไปฆ่าแกงกันเข้าไปแก้แค้นกันไปสะใจไม่ใช่ปวดหัวนั่นนะระวังหัวจะระเบิดไปสั่งสมเขาเถอะไปยินดีกับสิ่งที่ไม่น่ายินดีอย่าไปสะใจกันนั่นกันนี่ที่มันไม่น่ายินดีกับเขามากนักนะอะไรอะไรก็เล่าได้นี่อาตมาพูดไปเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งนั้นเล่าได้ลึกซึ้งมากมายนะมันพูดไปอีกนี่ยังมีพุทธาภิเษกอีก7วันก็จะค่อยๆซอยลึกซอยยุบซอยจับกว้างมั่งหยาบมั่งละเอียดมั่งปนกันเข้าไปเงี้ยอาตมาชีวิตนี้ยังไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เรียบเรียงให้เป็นระบบมันก็ยังนักวิชาการเขาไม่ได้แต่รู้ว่าตัวเองมีเยอะเหลือเกินโอ้โหก็สะออกมางี้เหมือนกับเศรษฐีบ้านนอกโอ้โหออกมามีหมดเพชรดินจินดาทรัพย์สิริงคาอะไรมีหมดเศรษฐีใหญ่ร่ำรวยขนาดแม็กแจ็คแม็กไมเคิลแจ็คสันนี่ก็สู้อาตมาไม่ได้หรอกอาตมารวยกว่าอาตมามีเยอะแต่มันก็ปนกันเละๆไปหมดมีทั้งขยะมีทั้งขยะมีทั้งเนื้อมีทั้งแก่นมีทั้งกระพี้มีทั้งเปลือกมีทั้งเศษกากปนออกมามันเละๆปนๆมันก็เลยไม่ชัดไม่เด่นนะจริงๆแล้วอาตมาว่าอาตมารวยมีของจริงมีเพชรนินจินดามียอดเพชรยอดทองอยู่ในนี้มาก แต่มันก็มีขยะด้วยพศออกมาเทออกมาเป็นเหมือนเศรษฐีบ้านนอกมันโอ้โหกองเบ่งเบงเลยอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยอาตมาก็เอามาหวานแจกแจกใครตาดีใครวิจัยได้ดีรับได้ดีก็ได้ยอดเพชรยอดทองไปใครไม่ได้ดีก็หอบเอาขยะไปก็แล้วกันก็ไม่รู้จะว่าไงนะมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำไมอยากเก่งกว่านี้อยากดีกว่านี้นะแต่ก็ภาคเพียรอยู่ก็ได้เท่านี้แหละนะเอาทีนี้มาเข้าเรื่องนะทวนอีกนะทวนอีกนะโพธิปักขีธรรม4 5 7 7เนี่ยเอ้าแม่4 5 7 8แค่นี้ก็พลาดเรื่อยเลยหมู่นี้ยังพลาดใหญ่7 7นั้นมันปีเกิดของอาตมา7 7นะอาตมานี่เกิดเดือน7พ.ศ. 77นะมันก็เลย7นะเกิดวันอังคารก็ยังเป็นไอ้ตัวหลัง7อีกเหมือนกันวันอังคารนี่เค้า3นะแต่3นี่ตัวหลักและตัวหักนี่คือตัว7 3นี่ตัวหักคือตัว7 3 3 -10 นี่ตัว7 3นี่ตัวหักก็คือตัว7อีกนะอาตมานี่เกิดเดือน7พ.ศ. 77เกิดวัน3ซึ่งมันเป็นวันหักก็7เหมือนกันนะเลย7ใหญ่เลยนะอาตมานี่มันปาง7 4นะตัว4นี่นะหมายถึงสภาพของ สติปัฏฐานสมัปปทานอิทธิบาทนะเป็นตัวสมบัติเป็นตัวสมบัติที่เริ่มมีคุณจะมียังไงก็แล้วแต่คุณก็จะต้องมีให้ได้สมบัติที่เริ่มมีต้องมีได้มีสติปัฏฐานมีสมัปปทานมีอิทธิบาทต้องพยายามมีไม่มีก็ต้องพยายามแสวงหาสร้างมันขึ้นมาในตนมีขึ้นมาในตนให้ได้เป็นสมบัติเหมือนคุณจะต้องเป็นคนจะต้องมีความเป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะปัญญาอยู่ในตัวทั้งหมดมีกายมีวาจามีใจให้ครบมีรถคันหนึ่งนะหรือมีเครื่องกลอาตมาจะเทียบกับรถจะชัดกว่านะคุณจะต้องมีรถคุณจะต้องมีตัวคนและคุณจะต้องมีกำลังนะ4 3ตัวเนี่ยนะคุณจะต้องมีกำลังกำลังนั้นอยู่ทั้งที่กำลังของตัวคุณและโดยเฉพาะกำลังของรถยนต์กำลังของรถยนต์ฟังดีๆอาตมาจะเทียบเคียงให้เห็นชัดๆว่าถ้าปฏิบัติธรรมะ3ตัวนี้ไม่เป็นสมังคี4 3ตัวนี้ไม่เป็น4เดียวไม่เป็น4ที่เป็นเอกภาพไม่เป็น4ที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องอย่างได้สัดได้ส่วนได้จังหวะมันจะไม่มีประสิทธิภาพมันจะไม่เกิดผลอะไรสมมติว่าคนเป็นคนคุณเป็นคนเท่ากับคุณก็มีสติปัฏฐาน4อยู่ตัวเดียวเท่าตัวเดียวพระสอนธรรมะทุกวันนี้สอนให้เป็นคนมีสติปัฏฐาน4ตัวเดียว ไม่เกิดตัวตัจรู้ไม่เกิดมรรคไม่เกิดผลไม่เกิดองค์แห่งการตรัสรู้ไม่เกิดโพชฌงค์ไม่เกิดโพธิปักขิยธรรมมีสติตัวเดียวซ้อนกันแค่เหมือนเป็นสอนให้เป็นคนมีสติแล้วคนมันส่วนมากมันก็อย่างเก่งที่สุดก็แค่เป็นกัลยาณชนไม่ถึงก้าข้ามถึงขั้นอริยะอาริยะแค่เป็นอย่างเก่งแค่กัลยาณชนหรือไม่ก็เป็นสอนให้เป็นคนก็แค่เป็นปุถุชนธรรมดามีสติอย่างปุถุชนสติอย่างคนทั่วไปสำนึกน้อยสำนึกอย่างหลงผิดด้วยสำนึกอย่างไม่รู้จักโลกุตระไม่รู้จักการละหน่ายคลายจางมีแต่จะสะสมมีแต่จะโลภในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขถ้าเป็นคนอย่างนั้นสอนให้เป็นคนมีสติอย่างนั้นในมหาวิทยาลัยในอะไรต่างๆนานาสอนให้เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีปัญญามีสติมีปัญญามีความรู้มีความสามารถแบบที่เป็นคนที่มีแต่สติตัวที่หนึ่ง สติความหมายที่หนึ่งเป็นสติของปุถุชนเพราะเกิดมาเรียนยิ่งเรียนยิ่งสะสมยิ่งความฝึกฝนความรู้ความสามารถก็จะกลายเป็นคนที่มีเป็นคนแบบโลกเลยโลกเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถและก็ลาบยศสรรเสริญโลกีสุขอยู่สั่งสมบาปซ้อนสะสมความติดยึดสั่งสมกิเลสตนาอุปทานไว้ให้แก่ตนมากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วตายไปจากชาตินั้นต่อให้รวยต่อให้มียศศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งอย่างไรส่วนมากตกนรกกันนานพวกนี้ตกนรกกันนานยิ่งได้มากเท่าไหร่นรกยิ่งลึกนรกยิ่งใหญ่นรกยิ่งนานน่าสงสารคนพวกนี้เพราะมีสติดีขึ้นสัมปชัญญะปัญญาสูงขึ้นเฉลียวฉลาดมากขึ้นกอบโกยมากขึ้นได้ลาภได้ยศสูงส่งขึ้นเสพโลกียสุขสารพัดสารเพยังยืนยันไม่ใช่ยกตัวอย่างมีเป็นใครก็นึกเอาเองเป็นนักธุรกิจใหญ่ร่ำรวยประสบผลสำเร็จยิ่งกว่าอาเหลียง ในลอดลายมังกรยิ่งกว่านะยิ่งกว่าก็ได้แล้วก็จะมีเมียมากมากกว่าอาเหลียงด้วยอาเหลียงนั้นก็มีตัวอย่างมีเมียสามคนเองนะอย่างนั้นน่ะเขาเสพโลกียสุขสมบูรณ์แล้วเขาก็ไม่ถือสากันเขาบอกว่าเขามีเงินเขาเลี้ยงได้แล้วก็เลี้ยงมีลูกมีเต้าเขาก็มาทำงานทำการช่วยครอบครัวมีการพัฒนาร่ำรวยเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาเห็นเป็นดีไปหมดดีไปหมดเป็นนักธุรกิจอายุ70 80อายุ80ยังมีลูกตัวน้อยๆเพิ่งจะเกิด70 80ก็ยังมีลูกตัวน้อยหรือว่าอายุ80กว่าแล้วเป็นคุณน้ำคุณนางมียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยเป็นเจ้าใหญ่เจ้าโตก็ยังมีลูกตัวน้อยยังระเริงอยู่ในโลกียสุขมีกามมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญปรุงแต่งระเริงไปในชีวิตกิเลสยิ่งหนากิเลสยิ่งหยาบยิ่งไม่ได้สำนึกสังวรอะไรไม่ได้เข้าใจสัจธรรมอะไรไม่เลิกไม่ละไม่ลดไม่เพลาไม่จางไม่คลายแก่แล้วก็ยังหมุนอยู่ทั้งกามทั้งกามสุขทั้งโลกียสุขอะไรต่ออะไรก็ไปอยู่อย่างนั้นคนพวกนี้เกิดมาแล้วยิ่งน่าสมเพชเวทนาอาตมาเห็นแล้วเป็นคนที่เกิดมาชีวิตนี้นอกจากโมฆะแล้วก็กิเลสนะเข้าไปแล้วเข้าใจผิดนะนึกว่าได้ดีแล้วคนบางคนริษยานะแม่เราไม่เกิดมาเป็นเจ้ามั้งจะได้เหมือนกับเจ้าองค์นี้โอ้โหแก่แล้วก็ยังมีเมียตัวเล็กๆน้อยๆสาวๆอ้อๆน่าริษยานะเพราะมีศักดิ์ศรีมีทรัพย์สินคานมันก็ได้ว่างั้นนะน่าจะเกิดมาเป็นเจ้าสัวนะเก่งธุรกิจนั่นนี่น่าจะเกิดมาเป็นจอมพลนะน่าจะเกิดมาเป็นนายกไม่น่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ใหญ่ในทางโลกเลยนะคนก็นิยมชมชื่นอยากเป็นอยากมีเหมือนเขาแล้วก็จะอยากได้เป็นสุขจะได้มีมีอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาขนาดเราว่าอดีตนายกบางคนเราว่าโอ้โหดีนะอดีตนายกคนนี้แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ก็มีอ้อนะ70 80ก็ยังมีอ้ออะไรเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหรอกนึกว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยนะเป็นลูกศิษย์มีอาจารย์ในสังคมเป็นอาจารย์เป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระที่ดังในประเทศอะไรเงี้ยก็ยังมีอะไรพวกนี้ข่าวว่านะก็ยังระเริงในสุขโดยที่ตัวเองอะแต่ลึกๆก็รู้เหมือนกันนะว่าไม่น่าเปิดเผยแต่มันความลับมันปิดไม่มิดหรอกมันก็รู้ทั่วๆมามีอะไรต่างๆต่างๆนานาพวกนี้คือไม่ประสีประสากับธรรมะที่เป็นโลกุตระควรละลดกามละลดลาภยศสรรเสริญอะไรลาภยศพอเข้าใจบ้างก็อาจจะไม่จัดจ้านอะไรนักแต่ไอ้เรื่องลึกบางคนก็กามบางคนก็ลาภยศสรรเสริญหลงระเริงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักโลกียะนี่ก็แค่สติต้นต้นสติอย่างนั้นแหละแล้วคนก็ไม่เข้าใจกันมีสติก็ได้ศึกษาแต่ฝึกฝนไม่เข้าเขตกัลยาณชน กัลยาณชนนี่รู้ดีรู้ชั่วที่ลึกขึ้นจริงรู้โลกิยะรู้โลกุตระแล้วก็ได้ฝึกฝนบ้างกัลยาณชนเพราะศาสนาทุกศาสนาเนี่ยถือว่ากัลยาณชนมีการหลบๆแบบๆเข้าไปหาโลกุตระบ้างแต่ไม่เป็นทฤษฎีหลักไม่ชัดเจนไม่แม่นไม่มั่นไม่คงไม่เป็นทฤษฎีสมบูรณ์แบบสำหรับศาสนาต่างๆโดยสามัญรู้สามัญสำนึกรู้ว่าต้องเลิกโลกิยะโลกเลิกลาภลดยศสรรเสริญโลกิยสุขเลิกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเลิกกามเลิกอัตตามานะรู้สามัญสำนึกรู้บ้างแต่ไม่มีทฤษฎีที่เด็ดขาดไม่มีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพราะมันละเอียดเหลือเกินลึกซึ้งเหลือเกินเพราะฉะนั้นจะมาจับไม่มั่นคันไม่ตายฆ่าไม่เสด็จมันจะฆ่าไม่เสด็จแต่ดีขึ้นตามคุณภาพของความรู้ความสามารถเป็นกัลยาณชนมีสติกัลยาสติกัลยาณสติส่วนสติสัมโพชฌงค์นั้นทีนี้ได้ฝึกขึ้นมาอาตมาไม่ขยายต่อแล้วสติสัมโพชฌงค์นะจะเป็นสติเข้าขั้นโลกุตระสติเข้าขั้นเป็นสมณะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจริงๆนะทีนี้ผู้ที่จะสอนผู้ที่จะมีความรู้เนี่ยสอนทุกวันนี้จะสติยิ่งสติในที่อื่นไม่มีสติในศาสนาอื่นก็ไม่สอนสติสัมโพชฌงค์แม้แต่ในพุทธก็ไม่ค่อยสอนสติสัมโพชฌงค์อย่างอาตมาสอนนี่หรอกทั่วๆไปในสำนักต่างๆนี่ก็ตามใช่ไหมไม่ก็ได้สอนสติสัมโพชฌงค์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงสอนสี่เนี่ยได้แต่แค่สี่ตัวแรก สอนให้เป็นคนเพราะฉะนั้นดีหน่อยก็เป็นกัลยาณชนเท่านั้นแล้วก็ไปหลงกันว่าเป็นพระอรหันต์กันแม้แต่ในพุทธในพุทธก็มีความรู้มากกว่าศาสนาอื่นแหละเพราะมีหลักมรรคองค์แปดหลักโพชฌงค์เจ็ดหลักร่นหลักนี่เยอะเหลือเกินทฤษฎีของพระเจ้านี่โอ้โหนะพระพุทธเจ้าสอนอยู่45พรรษามากมายรวบรวมกันมานี่นะของเถรวาทนี่45เล่มนี่มันนิดเดียวนะเอาหัวเอายอดไว้เท่านั้นเองจริงๆถ้ารวบรวมหมดแล้วนี่ทางมหายานเขารวบรวมนี่หลายร้อยเล่มเล่มโตๆด้วยคำสอนพระเจ้าทั้งนั้นน่ะเขารวบรวมไว้หลายร้อยเล่มของเถรวาทนี่รวบรวมมาเรียบเรียงไว้แค่45เล่มสอนไว้มากเยอะแยะพระเยซูสอนอยู่3ปีแล้วท่านก็สิ้นสอนไว้3ปีคำสอนน้อยเพราะงั้นพวกลูกศิษย์ลูกหามารวบรวมเอาทฤษฎีเอาความรู้คนอื่นๆของศาสดาอื่นมารวมๆๆๆหมดของพุทธนี่ก็เอาไปหลายแล้วพุทธเนี่ยของคริสต์เนี่ยก็เอาไปหลายแล้วเอาไปประยุกต์เอาไปเป็นเขาเป็นความสามารถเหมือนกันความสามารถของลูกศิษย์ที่สามารถทำให้ของพระพุทธของพระศาสดายิ่งใหญ่ของพวกเราเนี่ยศาสดายิ่งใหญ่แต่ลูกศิษย์แกมันน่าเสียดายน่าทุบหัวยังแต่ของเขาเนี่ยลูกศิษย์ก็ขนขวายจริงๆแล้วก็พยายามกอบกู้กอบก่อมีอะไรๆให้มันครบสมบูรณ์ซ้อนกันออกมาแม้แต่มีพระคัมภีร์อยู่นิดเดียวนะคำสอนพระเยซูคัมภีร์อยู่นิดเดียวรวบรวมมาได้แค่นั้นแต่เขาก็มีคำสอนอื่นๆที่เก็บเอาของศาสดานั่นนั่นนี่นี่มาเขากว้างดีเขาใจเขากว้างดีใจเขาไม่ถือเนื้อถือตัวดีนะแต่พี่ไทยนี่มีสมบัติของพ่อดีก็ไม่ใช่พี่ไทยเพราะพุทธนี่มีสมบัติของพ่อเยอะดียิ่งจนสมบัติของพ่อนี่ทำละเละละเลงแย่แล้วก็ยังทำยิ่งทำพยองจนจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังหลงว่าท้องตัวเองดีต่อมาทีนี้เมื่อจากคน4ที่1และ4ที่2 4ที่2นี้4ที่2นี้คือการติดเครื่องมีคนมีรถยนต์มีคนมีรถยนต์แล้วก็มีการติดเครื่องอาตมาเทียบให้ฟังเหมือนติดเครื่องนะ4แรกนี่เหมือนเรามีครบพร้อมในวัตถุสมบัติและตัวคนมีรถยนต์คันแล้วก็มีตัวคนเป็นเจ้าของเสร็จ แต่ถ้าไม่ได้เรียนสติปัฏฐานดีก็มีรถคันนึงแล้วมีเจ้าของก็มันก็สมบัติก็อยู่งั้นไม่เกี่ยวกันไม่สัมพันธ์กันไม่อะไรกันเลยรถยนต์ก็จอดติ้งทิ้งตายอย่างนั้นน่ะไอ้คนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีรถยนต์มีสมบัติอะไรไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้เกิดคนเกิดค่าอะไรเลยนั่นมีแต่สติเฉยๆมีแต่ความเป็นธรรมดามนุษย์มนุษย์มีสตินะมีสมบัติแต่ใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นขึ้นมาบ้างก็อาจจะเขาไปรูปคลำรถยนต์บ้างเขาไปนึกว่าตัวเองมีสมบัติบ้างแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก้าวเดินไปไหนไม่ได้มีบอดบวชหวาดอะไรนะพอมาถึงขั้นธรรมวิจัยต้องติดเครื่องมาถึงขั้นสมปทาน ต้องติดเครื่องเพราะฉะนั้นการติดเครื่องนี่จึงสำคัญมากถ้าไม่ติดเครื่องจะไม่มีทางเดินไปจะไม่มีทางเกิดจะไม่มีทางพัฒนาจะไม่มีทางเคลื่อนที่เลยปักจมปลักอยู่ที่เก่าเพราะการสอนธรรมะหรือว่าการเรียนรู้ธรรมะรู้แต่สติปัฏฐานไม่รู้จักธรรมวิจัยหรือไม่รู้จักสมปทานและไม่ติดเครื่องไม่มีโอกาสขยับขยับอะไรไปไหนถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้แต่รถจนเนี่ยจะถอยหลังเนี่ยจะต้องมีสติสัพพัญญะจะต้องรู้ธรรมดาคนไม่รถจนไม่วิ่งไม่ถอยหลังเอาหรอกไอ้ถอยหลังเนี่ยถึงคราวจำเป็นถึงคราวสมควรจึงจะถอยหลังธรรมดาเดินหน้าตะพึดและรถน่ะถอยหลังเนี่ยบ้าๆเข้าเกียร์เข้าเครื่องปั๊บถอยหลังปุ๊ดเนี่ยแสดงว่ามิจฉาทิฏฐิอุตริเนี่ยไปขับรถจนก็อุตริขึ้นไปปั๊บเข้าเกียร์ปุ๊บปั๊บอย่างโมเมอย่างไม่รู้เรื่องเข้าเกียร์เข้าเหยียบคลัตช์พอเหยียบคันเร่งปุ๊บปั๊บถอยหลังปั๊บชนเปี้ยงพังทลายจิบหายไว้ป่วงธรรมดาก็จะต้องเป็นจะต้องรู้ว่าจะต้องเดินยังไงจะต้องมีลำดับยิ่งไปคบกับคนเรียนวิชาสอนวิชาขับรถเขาจะต้องบอกตั้งแต่นั่งยังไงทำตัวยังไงตรวจตราอะไรก่อนโน่นนี่นี่อาตมาไม่เคยเข้าโรงเรียนเรียนขับรถนะเรียนเองเรียนง่ายๆเรียนกับคนขับรถที่ทำงานเรียนนิดเดียวแล้วก็แอบขับเองตะพึดตะพือเขาจะต้องสอนเป็นลำดับไปหมดเลยต้องตรวจนั่นนะต้องตรวจดูน้ำมันดูนั่นดูนี่ดูอะไรก่อนมีน้ำมันหรือเปล่ามีน้ำมันแล้วจะวิ่งไป500กิโลแล้วก็ตายเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยุ่งอะไรเขาจะตรวจอย่างงั้นอย่างงี้ตัวพอจะติดเครื่องจะเข้าเกียร์จะโน่นจะนี่แล้วจะต้องดูเบรกมือก่อนต้องปล่อยเบรกมือก่อนจะเกียบคัดก่อนจะเข้าเกียร์อะไรเขาจะมีลำดับหมดทานหรือทำวิจัยเนี่ยคือต้องเครื่องต้องติดเครื่องต้องติดถ้าเครื่องไม่ติดคุณปฏิบัติธรรมไม่มีทางที่จะเป็นโลกุตระไม่มีการเจริญไม่มีการก้าวหน้ามามีการขยับอะไรสติที่สอนให้เก่งยังไงมีสติปัฏฐานสี่ก็สอนกันไปเท่านั้นเองอย่างเก่งก็ได้กัลยาณชนไม่มีสิทธิ์จะเป็นอริยชนอะไรขึ้นมาได้ต้องติดเครื่องเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่พ้นศีลและปฏิบัติปรามาสก็คือเครื่องสตาร์ทก็เงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาไม่ได้เครื่องติดอะไรนั่นคือไม่พ้นศีลปฏิปรามาสต่อให้คุณมีสติสัพพัญญะปัญญาเข้าใจแจ้งชัดทฤษฎีอย่างละเอียดละออสาธยายได้ยังไงก็ตามสอนคนอื่นก็ได้ด้วยเก่งนะรู้ความรู้ทฤษฎีรู้หลักการรู้อะไรหมดแต่ไม่เคยเข้ามานั่งติดเครื่องเลยไม่เคยติดเครื่องตัวเองนั่นแหละไม่เคยสตาร์ทเลยไม่มีจะเป็นก็เท่ากับศีลวัตถุปาทานนั่นแหละมีศีลมีพรตมีความรู้อะไรอยู่เท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเริ่มมาติดเครื่องบ้างก็เรียกว่ายังพยายามบ้างเริ่มต้นพยายามเริ่มต้นมีวิริยะในตัวเองเป็นกำลังส่วนหนึ่งเป็นอิทธิบาทส่วนหนึ่งเริ่มต้นได้มาเขามานั่งเขาแม่เราขับรถหน่อยเถอะแค่บอกว่าตนขับรถหน่อยเถอะนี่ก็เป็นอิทธิบาทนิดนึงขึ้นมาแล้วเข้าที่เตรียมตัวสตาร์ทก็เรียกว่าอิทธิบาทเริ่มต้นมีอิทธิบาทถ้าไม่มีอิทธิบาทเลยไม่เขามานั่งรถไม่ขับมันนะไม่สตาร์ทมันนะไม่มีอิทธิบาทเลยแล้วมันจะมีอะไรเดินมันจะมีอะไรเริ่มเกิดอะไรได้จะพัฒนาอะไรได้จะไปสู่นิพพานจ จะเจริญแท้ไม่มีอิทธิบาทเริ่มแล้วจากกำลังของเราจากความตั้งใจของเราจากความอุตสาหะของเราจากความพยายามของเรามันจะยากมันจะเย็นมันจะขี้เกียจมันจะอะไรก็ตามแต่ต้องเค้นตัวเองให้เข้ามาเตรียมตัวขับรถนี่เป็นกำลังที่หนึ่งของอิทธิบาทเป็นตัว4ตัวที่หนึ่ง4อย่างตื้นๆจริงๆแล้ว4ตัวอิทธิบาทนี่คือกำลังของรถและกำลังของสติปัญญาของผู้ขับเรียกว่าอิทธิบาทคำว่ากำลังอันนี้มันอาจจะไปซ้อนคำว่าอินทรีย์หรือพละแต่ขอเอามาใช้อันนี้ก่อนมันเป็นกำลังจริงๆแล้วมันก็จะเกิดกำลังซึ่งสลึกซึ่งไปเป็นอินทรีย์เป็นพละจริงๆพระอิทธิบาทนี่ก็คือกำลังบทบาทของกำลังบทบาทของกำลังเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะดียังไงก็ในอิทธิบาทด้วยบาทของกำลังบทบาทเขากำลังเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะดียังไงก็ในอิทธิบาทด้วยเครื่องยนต์ของเราจะมีสติสัพพัญญะปัญญาดียังไงก็เป็นกำลังของสติสัพพัญญะปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปอีกเป็นกำลังเพราะเริ่มต้นคุณจะต้องติดเครื่องรถยนต์ให้ได้แล้วก็ติดเครื่องตัวเองให้ภาคเพียรให้เอาใจใส่ขับถ้ามีปัญญารู้สมมติว่าคุณมาขึ้นสตาร์ทติดเครื่องพร้อมจะออกเดินแล้วถ้ายิ่งมีธรรมวิจัยดีคุณก็จะรู้เลยว่าอ้าวจะขับยังไงขับเข้าก็จะต้องเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์บีบหยิบเหยียบคันเร่งปล่อยคลัตช์รถก็เคลื่อนจะไปตรงไปยังไงคุณต้องดูหนทางดูจิตจุดมุ่งหมายดูทิศทางหมดต้องมีวิจัยไปในตัวพร้อมหมดพอออกรถก็จะเริ่มมีกำลังเกียร์หนึ่งนี่สูงแรงนะเหมือนกับพวกเรามาปฏิบัติทำใหม่ๆในเกียร์หนึ่งแรงโอ้โหชนไอ้นนท์ไอ้นี่แหลกเลยนะต้องรักษามาบังคับพวงมาลัยบังคับให้ดีนะเกียร์หนึ่งนี่แรงถ้ายิ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ก็ยิ่งจะละเมียดละไมยิ่งจะมีความเร็วสูงจะว่ามีแรงก็แรงเพราะความเร็วที่มันซ้อนไม่ใช่แรงดันอย่างเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งน่ะแรงดันส่วนเกียร์อื่นๆนั้นเนี่ยมันจะแรงมากมันจะแรงสูงมันจะแรงหนักอะไรก็เพราะความเร็วเพราะองค์ประกอบอื่นช่วยเกียร์3เกียร์4เกียร์5อะไรขึ้นไปมันจะเพราะพวกนั้นช่วยถ้ายิ่งรถมีแมคานิกดีสูงขึ้นไปอีกก็จะมีเกียร์พิเศษเกียร์โลเกียร์สโลเกียร์นั่นเกียร์นี่อะไรประกอบขึ้นไปอีกอันนั้นพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อติดเครื่องได้แล้วก็ขับถูกให้รถมันวิ่งไปได้นั่นแหละเริ่มมีมรรคมีกำลังของอิทธิบาทติดเครื่องมีกำลังของธรรมวิจัยต้องติดเครื่องถ้าไม่ติดเครื่องไม่มีธรรมวิจัยเหมือนรถมันอยู่นิ่งๆรถตายต่อให้มีรถดีสติปัฏฐาน4ให้ดียังไงก็เหมือนรถตายเพราะต้องติดเครื่องต้องมีธรรมวิจัยนอกจากติดเครื่องแล้วต้องมีแรงของรถที่จะขับดันรถออกไปได้มีอิทธิบาทต้องมีแรงของคนที่ตั้งใจขับออกไปแล้วก็ต้องมีธรรมวิจัยต้องรู้ว่าจะเข้าเกียร์ยังไงจะปลดจะเหยียบคันเร่งยังไงจะปล่อยให้รถเคลื่อนทียังไงจะเคลื่อนได้นิ่มเคลื่อนได้พอจะออกทีนึงก็จุกกระชักยังไงก็อยู่ที่สติสัพพัญญะปัญญาธรรมวิจัยของคุณทั้งนั้นความสามารถของคุณทั้งนั้นที่จะทำให้รถวิ่งเดินออกไปได้ดีไม่ดีขับไปขับมาขับไปแหมว่าเข้าเกียร์ถอยเดินหน้าแล้วนะมันถอยหลังซะอีกอะไรก็เรื่องของคุณทั้งนั้นน่ะเข้าเกียร์ผิดเข้าเกียร์ถูกระวังเดินหน้ามั่งถอยหลังมั่งเดินหน้ามั่งถอยหลังรถกำลังวิ่งเกียร์5ดีๆเข้าเกียร์ผิดเป็นเกียร์ถอยหลังปื๊ดระวังพังเครื่องก็พังเกียร์ก็พังระวังเถอะเทียบเคียงได้จริงๆแล้วมันก็คล้ายกันจะว่าเนี่ยนะจะเข้าใจชัดขึ้นเพราะฉะนั้น4นี่จะต้องเป็นสมังคีจะต้องสมบูรณ์จึงจะเป็นบทบาทการเดินทางการพัฒนาการเจริญขึ้นสู่โลกุตระ ไม่มีธรรมวิจัยไม่ได้อาตมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ว่าธรรมวิจัยหรือสมปทานนี้ในมรรคองค์8ไปเปรียบเทียบแล้วเหมือนอะไรในมรรคองค์8เนี่ยตัวสมปทานหรือตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เนี่ยในมรรคองค์8เนี่ยเหมือนอะไรอะไรมายาไม่ใช่พยายามเหมือนตัวปฏิบัติแท้ตัวสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะเป็นตัวปฏิบัติแท้ของมรรคสติกับวายามะแล้วก็มีประธานคือสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่จะเดินเรื่องเดินเครื่องเดินอะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่จะเดินบทบาทจริงจะเดินได้จริงเครื่องยนต์จริงๆที่จะต้องติดเครื่องมันก็คือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะติดเครื่องติดเครื่องเป็นบทบาทของมนุษย์เลยปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่ถึงไม่เสื่อมด้วยประการทั้งปวงความรู้ความสามารถความมีคุณค่ามีบุญมีประโยชน์ในโลกอยู่เพราะไม่มีตัวไหนที่จะรั่วซึมถ้าปฏิบัติถูกอย่างเข้าใจอย่างถูกลักษณะทั้งหมดนี่อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไปฟังให้เข้าใจขึ้นชัดๆเพราะฉะนั้นขาดรถยนต์ขาดคนไม่ได้มีรถยนต์มีคนไม่ติดเครื่องไม่มีท่าอะไรติดเครื่องแล้วก็ต้องขับให้เกิดแรงเรียกว่าอิทธิบาทแรงยนต์แรงมันจะแรงมากแรงน้อยแรงสนิทเนียนเป็นเกียร์5มันก็อยู่ที่เราขับเคลื่อนไปให้มันเกิดบทบาทตามลำดับไม่ใช่ปูปาดออกเกียร์5เลยไม่ใช่นะแล้วก็จะต้องมีแรงของสติสัพพัญญะปัญญาของตัวเราด้วยเรียกว่าอิทธิบาทในตัวด้วยจะมีแรงในตัวเราด้วยมีสติสัพพัญญะปัญญาจะฉลาดฉลาดเข้าใจคล่องแคล่วชำนาญสูงส่งสอดร้อยขึ้นไปด้วยเป็นอิทธิบาทอิทธิบาทก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเจริญมีฉันทะมีความยินดีเพราะเราปฏิบัติทำขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะตัวอิทธิบาทลดเนี่ยแสดงว่าเราเองไม่ได้มรรคได้ผลไม่ได้มีการตรวจสอบไม่มีวิมังสาไม่มีเตวิชโชไม่มีการรู้จริงเราได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้สิ่งที่เราได้ในโลกนี้นี่นะมนุษย์ในโลกนี้มันต้องมาสะสมหรือมาแสวงหาถ้าคนโลกก็แสวงหาลาภยศเสริญโลกีสุขอย่างที่เขาไม่รู้เรื่องผู้ที่ฝ่ายธรรมก็แสวงหาทางหลุดพ้นแสวงหาทางประเสริฐสุดยอดแสวงหาทางไปที่จะไปที่สูงสุดก็คือปรินิพพานนั่นแหละผู้ที่รู้ชัดรู้เจนนะเพราะเราก็จะเกิดตัวที่เลือกเฟ้นวิมังสาหรือเตวิชโชหรือท่าภาคปฏิบัติที่ต้องตรวจสอบตรวจทานว่าเราได้จริงไหมเป็นของแท้ไหมตั้งแต่มีตัวอย่างน้อยๆตัวอย่างเล็กๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นอกมั่นใจว่าถูกแล้วล่ะสมบัติแท้เป็นของแท้ไม่ใช่ของเทียมไม่ใช่ของปลอมอะไรแม้จะเล็กจะน้อยก็เราจะรู้ว่าวิธีได้ของแท้เป็นอย่างไรการกระทำได้ของแท้อย่างไรแล้วก็จะทำก็ไปเรื่อยๆจริงๆสะสมจริงๆเกิดสภาพนั้นเป็นสมบัติเป็นสมบัติเป็นอินทรีย์5เป็นพละ5ตัว4เป็นบทบาทตัวจักจริงถ้าตัว4ไม่มี5ไม่มีเกิดเพราะอินทรีย์พละที่จะเป็นศรัทธาที่จะเป็นสัตทินทรีย์ตามสัมมาทิฏฐิตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เกิดเพราะคนอย่างคนที่เขาสอนกันในทางธรรมะก็ตามสอนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉานวิชาสอนกันไปนะมันไม่ใช่อินทรีย์ไม่ได้เกิดอินทรีย์เลยนะศรัทธามันยังไม่ถูกเลยมันไปเชื่อในเรื่องอื่นๆหมดสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการเพชรจะต้องการเพชรไม่มีสมาทิฏฐิเราก็จะเชื่อจะเชื่อครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนบอกว่าจะมาเอาเพชรใช่ไหมเรียกว่าเพชรนะแต่ก้อนขี้หมาเขาก็นึกว่าก้อนขี้หมานี่เป็นเพชรเขาก็บอกว่านี่นะอย่างนี้เนี่ยเพชรมีลักษณะนี้ลักษณะนี้อธิบายลักษณะของก้อนขี้หมาว่าเป็นเพชรลูกศิษย์ก็เชื่อตามเลยไปเลยเชื่อผิดไปหมด เชื่อไปในทิศทางที่เชื่อเหมือนกันนะศรัทธาเหมือนกันแต่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกำลังที่จะเข้าไปสู่ความเป็นเพชรที่แท้กำลังที่จะสู่ความเป็นเพชรที่แท้คืออะไรหมายความว่าอาจารย์เนี่ยหยิบก้อนเพชรมาถูกก้อนเพชรพอก้อนเพชรมาให้ลูกศิษย์จับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะจะมีน้ำหนักจะมีลักษณะอะไรรอบนอกที่หยาบที่สุดบอกก็บอกว่านี่เพชรพอเริ่มต้นศึกษาพอเริ่มต้นเดินเครื่องของสี่จักรกลของสี่ทั้งหมดไปเรื่อยๆก็เท่ากับเจรไนเพชรเจรไนไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดเพชรจริงๆแล้วก้อนเพชรนี่นะพวกเราไม่มีความรู้นี่นะแม้แต่อาตมาเองก็เถอะไปเห็นก้อนเพชรทิ้งอยู่กลางถนนนี่ก้อนเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนไม่ได้อะไรอาตมาไม่เก็บหรอกอาตมาไม่รู้จักหรอกจริงๆมันไม่รู้หรอกเพราะเรารู้แต่เพชรที่เขาเจรไนมาแล้วเรียบร้อยมีรูปร่างมีน้ำมีอะไรต่ออะไรนะมันเหมือนแก้วเหมือนอะไรถ้าเพชรที่จริงๆที่มันหมกอยู่ในดินในอะไรต่ออะไรนี่มันโผล่ขึ้นมาเป็นก้อนเหมือนก้อนหินก้อนอะไรนี่ก้อนนึงนี่นะจะมีลีลาของเพชรมีแสงมีวาบมีเออนี่เพชรจริงๆบ้างส่องมาบ้างก็ตามอาตมาเห็นก็บอกมันก็หินแก้วๆอะไรธรรมดาและอาตมามันจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพชรหรอกเหมือนกันกับคนที่ไม่รู้ต่างๆไม่รู้จักเพชรแต่ถ้าเพชรจริงออกมาแล้วนี่นะมันต้องเอามาเจรไนมันต้องเอามาทำให้ดีขึ้นมาจนกระทั่งจะเห็นชัดในเพชรจะดมมีรุ้งมีแววมีเงามีแสงมีเจรไนรู้จักเหลี่ยมรู้จักอะไรก็คือคนฉลาดที่จะเจรไนเพชรออกมาให้มันเกิดสิ่งวิเศษของเพชรออกมาได้อย่างไรให้คนนิยมชมชื่อใช้ประโยชน์ทุกอย่างจะมาเจรไนมาเรื่อยๆอินทรีย์ที่ได้พละที่ได้คือการเจรไนเพชรนั่นนะขึ้นมาจนมีคุณค่ามีผลประโยชน์มีประสิทธิภาพมีความสวยมีความงามมีความแวววาวอะไรเต็มที่อินทรีย์พละก็คือการเจรไนขึ้นมาเริ่มต้นเจรไนนิดนึงก็เริ่มก่อนเห็นสายลึกขึ้นไปบ้างเห็นอะไรขึ้นไปสายลึกแต่ก็ลึกไม่ชัดแสงเงาเข้าทุกด้านทุกด้านทุกมุมเข้าไปสะท้อนกันยังไงไงตัดเหลี่ยมตัดมุมทำแสงให้มันหักมันไปสะท้อนกันยังไงอย่างนี้ยังไงต้องมีความรู้ในการเจรไนเพชรทำเหลี่ยมทำมุมของเพชรอะไรต่างๆนานาก็คือสร้างให้เกิดอินทรีย์พละที่สมบูรณ์ให้เกิดศรัทธาให้เกิดวิริยะให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญานี่อินทรีย์5หรือพละก็คือกำลังที่สูงส่งขึ้นกว่าอีกขั้นหนึ่งของอินทรีย์นั่นแหละก็เรียกพละเท่านั้นเองอินทรีย์5พละ5เหมือนกันมี5ก็คือ5ตัวนั่นก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีหนังสือเล่มนี้แล้วก็อยู่ในนี้แล้วทั้งนั้นแหละนะอาตมาไม่ได้มาอ่านเหมือนกับสอนเด็กปฐมบาลหรือเด็กประถมมันต้องอ้าวอาตมามาแล้วก็นะชั่วโมงนี้อ่านไปไม่ได้เอามาอ่านไม่มาทวนคุณเหมือนผู้ใหญ่มาอ้าวอาตมามาคุณมีตำราไปซื้อตำรามาแล้วครูจะสอนบทไหนก็เปิดหน้านั้นมาเลยคุณก็ดูไปตามเปิดตามเปิดทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ถามซอยละเอียดบอกเมื่ออยากทราบว่าเมื่อรถติดเมื่อรถติดเครื่องแล้วนะออกรถติดเครื่องแล้วต้องการทราบเส้นทางการรู้เส้นทางจะเปรียบเหมือนธรรมะตัวไหนแหมอาตมาก็ไม่รู้จะเปรียบย่อยเปรียบยิบไปยังไงก็ได้อีกธรรมะตัวไหนก็การรู้เส้นทางก็สติสัพพัญญะปัญญาอธิบายรวบไปแล้วต้องมีปัญญารู้เส้นทางก็บอกแล้วฮะกมรรคองค์8นะเครื่องยนต์จริงๆนี่นะถ้าจะตัวอย่างแล้วก็คือเรามีรถยนต์ทั้งคันเนี่ยเทียบกับโพชฌงค์7เรามีตัวเราเนี่ยเทียบกับเรามีมรรคองค์8เพราะฉะนั้นเราจะรู้เส้นทางในจุดใดก็ต้องมีสมาธิต้องมีสติต้องมีความพยายามต้องมีตัวบทบาทของสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเนี่ยเมื่อกับตัวคนโพชฌงค์ก็เหมือนรถยนต์ขาดกันไม่ได้นะที่สมมุติแล้วเนี่ยรถเราต้องเป็นรถต้องมีรถยนต์พวกนี้ไม่ใช่มาให้พวกคุณไปสะสมรถยนต์นะเรียกว่าโอ้เราไม่มีรถยนต์เนี่ยมันไม่ได้หรอกเราจะพาซื่อล่ะไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปมีก็ได้รถยนต์ แต่สมมติว่ามันอย่างนั้นต้องด้วยกันไม่มีรถยนต์ก็ไม่ได้เดินทางไม่มีตัวคนก็ไม่ได้เดินทางรถยนต์เฉยๆมันไปไม่ได้ถ้าไม่มีพุทธชงก็ไปร่วมสำคัญมากสำคัญมากทีเดียวด้วยกันเลยพุทธชงเจ็ดกับมรรคแปดเนี่ยการก้าวการเจริญการหายป่วยอะไรพวกนี้ท่านเทียบเคียงเป็นบุคลาธิฐานเป็นไนยะได้ฟังสูตรโพชฌงค์เจ็ดเท่านั้นก็หายป่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือหมายความว่ามันหายทุกข์หายป่วยป่วยนี่มันทุกข์มากป่วยนี่มันสุดโทรมป่วยนี่มันไม่เจริญเพราะฉะนั้นได้โพชฌงค์เจ็ดจะเจริญพอมีรถจนได้จะนำพาของเราเดินหน้ามีโพชฌงค์เจ็ดแล้วจะนำพาเราเดินหน้าโพชฌงค์จึงเหมือนตัวเดินตัวนำหน้าตัวพาก้าวถ้าเดินได้7 9ก็คือพระพุทธเจ้าพาเดินครบ7 9ก็คือพุทธองค์7ถ้าเดินไม่ครบ7 9ก็เดินแบ่งๆเว้าๆอยู่แค่นั้นเดินไม่ถึงทะลุทางไม่ถึงทะลุเป้าหมายต้องให้ได้ครบจะเป็นทางเล็กก็ตามก็ให้ครบ7 9นะแล้วจะตอบจะถามว่ามีเส้นทางจะรู้ในศาสตร์เส้นทางว่าต้องประกอบไปด้วยกันอยู่ในนั้นนะจะเทียบธรรมะบทไหนก็เทียบไปได้พลางๆนะเหมือนกับเรามีมรรคแปดนั่นแหละมีเส้นทางมีอยู่ในรวมอยู่ในนั้นเอากลับมาที่อินทรีย์พละใหม่อินทรีย์ห้าพละห้าอินทรีย์ห้าพละห้านี้ตัวหัวตัวหางตัวศรัทธาตัวปัญญานี่จะเป็นตัวหลักจะเป็นตัวหลักเลยเราเชื่ออย่างไรตัวนั้นจะเป็นตัวหลักที่จะพาเดินเหมือนกันและจะเดินได้ดีเดินได้ถูกทางเดินได้เจริญปัญญาก็เป็นตัวควบเมื่อศรัทธานี่เหมือนพารถจนหรือเรือศรัทธานี่ก็เหมือนกับต้นหนปัญญานี่ก็เหมือนกับกัปตันศรัทธานี่ก็เหมือนกับต้นหนแรงมีแรงสมบูรณ์แบบมีแรงต้นหนคือกัปตันต้นกลก็คือตัวอ๋อเมื่อกี้ว่าต้นหนหรือต้นกลโอ้พูดผิดขออภัยต้นหนนี่ก็คือกัปตันขออภัยพูดผิดอีกแม่เรานี่สื่อลงไปไม่ค่อยตรงต้นกลนี่คืออยู่ใต้ท้องเรือนู่นน่ะนะเป็นพวกที่ไม่เห็นเดือนเดือนเห็นตะวันอะไรหรอกคุมเครื่องดูแลเครื่องดีดูแลรับฟังสั่งการจากตัวต้นหนหรือตัวกัปตันรับฟังอย่างเดียวรับฟังสั่งการมาอย่างไรปัญญาสั่งมาอย่างไรทำให้อย่างนั้นต้นกลนี่ทำตามพร้อมที่จะรักษาดูแลกำลังของเรือกำลังของเครื่องกลนี้ไว้ให้เรียบร้อยให้ดีงามมีเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นสร้างสรรค์อยู่ที่ตัวแรงส่วนปัญญานี่โอ้โหรู้รอบคิดลึกซึ้งบนล่างละเอียดละออควบคุมจะให้ไปจะให้มาอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้นหนหรือกัปตันเนี่ยสำคัญด้วยกันทั้งคู่มีแต่แรงไม่สั่งให้เดินเลยนอนหมกอยู่ตรงนั้นนะมีแต่ปัญญาไม่มีแรงเลยเดินไม่ออกสักก้าวไม่ได้เดินไม่ได้พัฒนาไม่ได้ก้าวไปไหนต่อให้มีปัญญาต่อให้มีความรู้มากมายกายกองเหมือนกับนักศึกษาธรรมะศึกษามันแต่ปัญญาแต่ไม่เคยมีเครื่องกลไม่มีเฟืองไม่มีแรงไม่มีกลไกอะไรขาไม่เดินไม่มีกำลังเดินอะไรเลยไม่ได้อะไรหรอกเพราะขาดกันไม่ได้ศรัทธากับปัญญานี่ขาดกันไม่ได้ต้องได้สัดส่วนและต้องไม่ทะเลาะกันเลยนะส่วนมากในสายปัญญากับสายศรัทธาเนี่ยทะเลาะกันหน้าดูจะทะเลาะกันไปทำไมโดยสัจจะแล้วจะต้องเกื้อกูลกันจะต้องเข้าใจกันให้ได้ต้องประสานกันให้สนิทปัญญาจะสั่งศรัทธาก็สั่งให้ดีๆให้เข้าใจรู้ว่าศรัทธาไม่ประสีภาษาอะไรหรอกศรัทธาก็คือตัวศรัทธาต้องสั่งให้ชัดๆสั่งให้ละเอียดสั่งให้ดีๆสั่งให้มีสัมมาคารวะสั่งให้มีความสุภาพสั่งให้หวานๆหน่อย ส่วนปัญญานั้นก็จะต้องรู้ว่าตัวต้องพึ่งศรัทธานะไม่พึ่งศรัทธาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาเป็นแรงจริงๆนะเขาเป็นแรงจริงๆถ้าไม่ฉะนั้นก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้เดินพัฒนาอะไรไปถ้าเรารู้สึกว่าศรัทธาคำสอนคือธรรมะมากกว่าศรัทธาในผู้สอนในวงเล็บพ่อท่านถือว่าความศรัทธานั้นสมบูรณ์หรือไม่ก็ถามมาเองมันถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่สมบูรณ์หรอกนะเราศรัทธาในพระพุทธเราศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้านะเทียบเคียงให้ฟังชัดๆก็คล้ายกันแต่อาตมาไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าหรอกแต่มันก็มาประกอบกันนะประกอบกันมันก็ไม่สมบูรณ์หรอกไม่น่าถามมานะที่จริงนะไม่น่าถามมาจริงๆนะฮะมันต้องเกื้อกูลกันปัญญาไม่ค่อยเฉียบแหลมพอคนที่ถามมาเนี่ยปัญญายังไม่เฉียบแหลมพอก็จริงเมื่อไม่เฉียบแหลมพอก็ถามนะก็ตอบด้วยไม่ได้หลงตัวหลงตนหลงนะไม่ได้ในยิ่งในฐานะสาวกภูมินั่นเป็นอัตตามานะความอวดดีของคนที่ถามมันอวดดีมันเป็นอัตตามานะว่านี่เราไม่ต้องพึ่งอาจารย์คุณเป็นปัจเจกหรือเปล่าถ้าคุณเป็นปัจเจกได้นะคุณเป็นปัจเจกกับภูมิจริงๆคุณก็ไม่ต้องพึ่งอาจารย์ไม่ต้องพึ่งผู้สอนคุณบอกว่าธรรมะคุณบอกว่าศรัทธาธรรมะจริงคุณเจาะเนื้อแก่นได้แต่คุณยังเป็นสาวกกับภูมิคุณต้องพึ่งแล้วคุณได้ไปหมดแล้วยังจากอาจารย์แต่อาจารย์ไม่สาธยายหรือไม่สอนให้ไม่นำพาให้คุณได้เองไหมคุณไม่เป็นปัจเจกคุณไม่ได้เองหรอกศรัทธาธรรมะและเป็นธรรมะที่ผู้สอนสอนให้ด้วยอกตัญญูเหมือนกันอกตัญญูเหมือนกันนะลึกละเอียดลึกๆมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องติดบุคคลหรอกมันมีนัยยะย้อนเหมือนกันพระเจ้าจะมาติดเราไม่ต้องติดเราหรอกมันย้อนอีกเหมือนกันไม่ต้องติดเราไม่ต้องยึดเราเป็นเราเป็นไม่ต้องแต่ถ้าก็ไม่เคยสอนเราว่าอยากเคารพครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยสอนนะพระพุทธเจ้าเพราะนัยยะภาษาสอนที่ว่าไม่ต้องติดเรานะมันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดไม่ต้องติดเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เคารพไม่ให้ศรัทธาไม่ให้เชื่อถือไม่ให้อะไรต่ออะไรเหมือนกับคำสอนที่แม้แต่ในกาลามสูตรว่าเราไม่เชื่อก่อนหรือว่าไม่ประจิตหลงเชื่อว่านี่เป็นครูของเราก็ไม่ได้หมายความว่าท่านให้ลบลู่ไม่เชื่อไม่ใช่อย่าพึ่งปักใจเชื่อต่างหากแม้ครูบาอาจารย์สอนก็ยังไม่ปักใจเชื่อถ้าเราไม่ได้พิสูจน์เองจริงๆเป็นของเราโดยสมบูรณ์เราก็จะไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจริงต่อเมื่อเราไม่พิสูจน์เองได้ผลเองแล้วจึงจะเชื่อและถ้ามันจริงแล้วมันก็จะตรงกับที่ครูสอนอาจารย์สอนนั่นแหละเพราะจะบอกว่าเชื่ออาจารย์ไหมอย่าเพิ่งเชื่อก่อนถ้าอาจารย์ที่สอนเนี่ยเป็นสัมมาจริงๆแล้วมันไม่ผิดกันหรอกสัจจะที่คุณได้ก็จะต้องตรงกันเป๊ะกับอาจารย์ที่สอนสัจจะมันต้องหนึ่งเดียวนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นนัยยะลึกซึ้งขึ้นถามมานี่ก็ดีนะเป็นนัยยะลึกซึ้งขึ้นก็เราเองยังเข้าใจไม่ละเอียดละออเป็นอย่างนั้นแต่ก็มันมีนัยยะละเอียดละออมีนัยยะลึกซึ้งอย่างที่อธิบายไปนะจะบอกตายตัวก็ไม่ได้จะว่าใช่ก็ใช่ประเดี๋ยวจะเป็นสนใจซะละจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่จะใช่ไม่ใช่มั่งไม่ใช่มั่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่มั่งเริ่มไม่รู้จะเอาอะไรแน่เป็นสนชัยเวรัตบทใกล้กันนะใกล้เคียงกันมากเลยก็คนอย่างสารีบุตรที่เราอย่างว่าแล้วก็จะต้องรับถืออาจารย์ก็ต้องอาจารย์ที่และสายปัญญาด้วยและสายปัญญาคิดมักจะเป็นอย่างนี้คล่องคล่องคล่องนี่ถามมานี่สายปัญญาปัญญาก็คล่องคล่องจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สายปัญญาคิดมากอย่างนี้ไม่เคยแม่นนะสายปัญญานี่ไม่เคยแม่นแต่จริงๆปัญญาจริงๆญาณแท้แม่นที่สุดแม่นก็ศรัทธาด้วยคมชัดนี่ก็ศรัทธาด้วยแต่ไอตอนที่มันยังไม่คมชัดสมบูรณ์แบบนี่มันก็ว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้อ้าวทีนี้ก็จากศรัทธากับปัญญาที่เป็นหลักแล้วเมื่อเราเกิดปัญญาเข้าใจแล้วเราจะต้องสร้างให้เกิดวิริยะวิริยะนี่เป็นตัวเคลื่อนตัวเข็นตัวกำลังตัวดันสำคัญที่สุดถ้าไม่มีวิริยะไม่มีอิทธิบาทไม่มีความพยายามไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ประสบเลยเพราะไอ้วิริยะหรือความพยายามหรือว่าตัวที่จะเป็นกำลังตัวเคลื่อนให้เคลื่อนต่อไปตัวนี้เนี่ยมันไปหยุดที่ตรงไหนตายแช่อยู่ตรงนั้นเวลาปฏิบัตินักปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้มันจะรู้สึกว่าเราเราชักเบื่อๆเซ็งๆอะไรนี่ก็ต้องเข็นให้มันเกิดความพยายามเข็นให้เกิดการเดินเครื่องการเดินหน้าการกำลังเพิ่มจากไอ้ที่มันติดเครื่องเฉยๆหนักเข้าระวังติดเครื่องไปแล้วเครื่องก็เลยยิ่งค่อยๆง่อยดับนั่นก็ดับเท่านั้นเองต้องมีความพยายามต้องให้เครื่องมันติดให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นหรือให้มันมีหน้าที่ให้มันขับเดินให้มันวิ่งให้มันก้าวให้มันพัฒนามีความก้าวหน้าขึ้นไปนี่ก็พูดอย่างง่ายๆแล้วนะอธิบายอย่างภาษาง่ายๆให้ฟังเพราะเราจะเห็นความสำคัญของวิริยะมากเลยให้ศรัทธาอะไรเต็มเหนี่ยวก็ตามให้มีปัญญารู้รอบอะไรก็ตามถ้าไม่มีกลไกของวิริยะมีตัวคุณลักษณะของวิริยะคือต้องอุตสาหะต้องเพียรต้องพยายามต้องขับดันให้มันเดินไม่มีตัวขับดันอันนี้ในคนในรถยนต์เมื่อไหร่ไม่มีตัวขับดันตัวนี้ไปต่อยคุณติดเครื่องเร่งเครื่องมาอยู่กับที่มันก็จมอยู่ตรงนี้จะไปไหนดีไม่ดีมันจะพลิกความเอาตรงนี้มันไม่อะไรหรอกหรือไม่ก็เครื่องพังเครื่องแตกอยู่ตรงนี้แต่ไม่ให้มันขับดันไม่เข้าเกียร์ไม่เดินเครื่องไม่ทำให้ถูกหลักเกณฑ์หลักการของมันให้ขยับให้เข้าหน้าให้พัฒนาออกไปวิริยะจึงสำคัญเพราะถ้าทำวิริยะให้เกิดบทบาทของมันอินทรีย์เกิดให้เกิดบทบาทดีๆเกิดบทบาทเจริญขึ้นอินทรีย์ก็ก้าวขึ้นอินทรีย์กำลังก็มากขึ้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าเกียร์หนึ่งแรงผลักดันเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราจะเข็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยให้มันขยันนี่นะโอ้โหมันหนักเพราะฉะนั้นต้องใช้เกียร์หนึ่งขับดันแรงมันหนักพอค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆชวนนิดนึงโดยหลักการของแรงเนี่ยมันใครเรียนวิทยาศาสตร์มาด้านแรงพอเริ่มเคลื่อนมันก็จะมีองค์ประกอบสนับสนุนนะมันก็จะค่อยๆอย่างชั่วขึ้นมันจะเสริมหนุนให้เคลื่อนที่ได้ไปได้ดีขึ้นถ้ายังไม่เคลื่อนเลยนี่ต้องใช้แรงมากพอเคลื่อนเพิ่มเติมขึ้นมันก็จะใช้แรงน้อยลงเคลื่อนเร็วขึ้นมีอะไรอะไรเพิ่มเติมขึ้นมวลของมันก็จะทำให้อะไรก็แล้วแต่ทั้งมวลทั้งน้ำหนักทั้งอะไรต่างๆนานามันจะทำให้แม้แต่กิ่งหินแม้แต่ขับเคลื่อนรถแม้แต่ขับตัวเราที่จะให้ขยันที่จะให้ภาคเพียรที่จะให้ทำอะไรขึ้นมาก็ตามก็จะเบาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือกำลังที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเป็นอินทรีย์เป็นพละขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเรามีกำลังมีวิริยะขึ้นมาเสริมเข้ามาแล้วภาคปฏิบัติของเราก็จะต้องเอามาทำต้องมีโพชฌงค์3มันซ้อนนะสตินี่ไม่ใช่หมายความว่าสติตัวเดียวสติจะเกิดอินทรีย์ก็จะต้องมีบทบาทของโพชฌงค์3หรือพระโพธิปักเกียรติธรรม3หรือแม้ในมรรคองค์8ก็จะต้องมีสภาพของสมาสติสมาวายามะสมาทิฏฐิเป็นตัวที่รู้เป็นตัวนำเป็นตัวประธานอยู่แล้วสมาทิฏฐิแล้วก็เดินบทกระทำเมื่อเดินเครื่องก็คือทำกับสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนั้นต้องทำกับอันนั้นขึ้นไปทันทีนั่นแหละเดินอินทรีย์เดินพละที่จะมีสติเดินอินทรีย์เดินพละพอเดินเครื่องให้มีแรงดันขึ้นไปก็บทบาทของสติก็คือการสร้างทั้งหมดเพราะคำว่าสติตัวนี้ถึงลึกซึ้งมากการเดินเครื่องของกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาโดยมีสมปัฏฐานโดยมีอิทธิบาทซ้อนนะเพราะเดินจะเกิดสตินทรีย์จะต้องมีองค์พวกนี้เป็นสมังคีมีขาทุกขาของเหมือนบอกแล้วว่าธาตุต้องมีเวเลนซีของมันครบมีจักรจักรนั้นต้องพร้อมไปด้วยช้างต้องพร้อมไปด้วยม้า ช้างม้าต้องขยับขยื่นนะไม่ใช่ช้างไม้ไม่ใช่ช้างตายขับเคลื่อนต้องมีแรงช้างแรงม้าจริงๆมีการสังวรในสมประทานมีการประหารประหารประทานมีการเกิดผลภาวนาประทานแล้วมีการรักษาผลอนุรักษณาประทานในสมประทาน4พระตรัสเข้าใจว่าเราสังวรเราได้สังวรหรือไม่ทุกเวลาเราได้สังวรหรือไม่เราได้สังวรได้สำรวมได้ระวังหรือไม่กรรมกิริยากายวาจาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สังวรอายตนะทั้ง6ทั้ง16ขออภัย12ทั้ง6ทั้ง12นอกในสัมผัสแล้วเป็นองค์ประชุมแล้วเป็นเวทนาแล้วจิตจะทำยังไงธรรมะอะไรที่จะควรเจริญธรรมะอะไรที่ควรละควรทำลายนิวรณ์5ควรทำลายอุปทานขันห้าก็รู้ว่าขันห้าให้เจริญขันห้าอาศัยแต่อุปทานละออกทำลายออกอายตนะทั้ง6สัมผัสรู้แล้วเอามาใช้ให้เป็นเอารูปมาใช้ให้เป็นเอาเสียงมาใช้ให้เป็นเอากลิ่นเอารสอะไรสัมผัสอะไรมาใช้ให้เป็นแล้วในการใช้อย่าเป็นหลงในเรื่องของผีไปผสมส่วนอยู่ในนั้นสังขารก็เป็นเพราะสังขารเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเวทนาท่านก็เรียกแต่ตัวเจตสิกหัวมันเท่านั้นแหละที่จริงในเวทนาก็ต้องรู้จักสังขารรู้จักสัญญาคุณมีเวทนาคุณไม่มีความจำไม่ได้หรอกคุณรู้สึกอะไรได้ก็มีของเก่ากับของใหม่สังขารกันอยู่ให้คุณรู้มันปนกันอยู่ในนั้นน่ะมันสังเคราะห์กันอยู่ในนั้นด้วยกันมันสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันมันปนกันอยู่ในนั้นน่ะมันสังเคราะห์กันอยู่ในนั้นด้วยกันมันสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันหมดเจตสิก3นี่ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลานำแต่ว่าพิจารณาเวทนาก็พิจารณาเวทนาในเวทนาก็พิจารณาเอาสัญญามาใช้เอาสังขารมาใช้ทั้งนั้นแหละมันในความจำหนึ่งเรารู้ว่าเราจำได้ว่าเราเองมีกิเลสกิเลสคืออะไรมาเรียนรู้วิจัยใหม่วิจัยออกว่าอ๋อกิเลสอย่างนี้ค่อยๆจำค่อยๆรู้จักกิเลสสังขารก็คือวิธีการสังเคราะห์นั่นแหละสังเคราะห์เอาต้องการเอากิเลสออกสังเคราะห์เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์จะสังเคราะห์อะไรธาตุขึ้นมาไอ้นี่ต้องทำลายอันนี้พอทำปฏิกิริยาอันนี้ให้มันออกให้มันสลายไปแต่ให้มันเกิดอันนี้ขึ้นมาอะไรก็ต้องทำอย่างนั้นจริงๆแล้วพิจารณาเวทนาในเวทนานั้นจะต้องประกอบไปด้วยสัญญาและสังขารทำงานเพื่อจะให้เกิดวิญญาณบทบาทของเวทนาสัญญาสังขารนั่นแหละทำให้เกิดวิญญาณที่บริสุทธิ์ขึ้นวิญญาณที่มีบทบาทพฤติกรรมรวมพฤติกรรมผลจากเวทเจตนาผลจากเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกเมื่อกี้ว่าจะพูดเจตสิกไปพูดเจตนาสนิทนะเจตสิก3เนี่ยผลจากเจตสิก3ไปอ่านคนคืออะไรมากๆหน่อยนะเพราะเวทนาสัญญาสังขารก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าอาการอย่างไรเรียกว่าเวทนาอาการอย่างไรเรียกว่าสัญญาอาการอย่างไรเรียกว่าสังขารต้องเรียนต้องฝึกหัดต้องมีญาณเข้าไปเรียนรู้หมดปรมัตถ์ต่างๆพวกนี้ไม่ใช่ว่านั่งแต่ท่องนั่งแต่คิดนั่งแต่เดาฝึกไปก็ค่อยชำนาญก็ค่อยรู้ไปเพราะสติตัวสตินสีนี้จะเกิดจากการบทบาทการเจริญการพัฒนาการปฏิบัติการประพฤติการเรียนรู้เกิดสติปัฏฐาน4หรือเกิดสติสัมปชัญญะที่ต้องมีธรรมวิจัยมีวิริยะทำให้เกิดผลจริงๆการเจริญเป็นอินทรีย์เป็นสตินทรีย์ขึ้นมาครบครันไม่ใช่สติเด้อภาษาดึงแต่คำว่าสติตัวเดียวไปแล้วรู้ตัวหมายความว่ายังไม่นอนตายก็คือสติเท่านั้นเองว่าไม่ถูกลึกซึ้งมากมายเพราะสติจะเป็นสตินสีก็คือบทบาทการประพฤติปฏิบัติจะรวมกันไปเรื่อยละศรัทธาปัญญาวิริยะภาคเพียรปฏิบัติเอาเมื่อมันได้ผลขึ้นไปเรื่อยได้ผลขึ้นไปเรื่อยสั่งสมผลขึ้นไปเรื่อยก็สั่งสมเป็นสมาธิมันก็จะแข็งแรงจนกระทั่งเรียกเป็นภาษาว่าตั้งมั่นนะ สมาธิเพราะสมาธิที่จะเป็นอินทรีย์ก็คือความตั้งมั่นที่ได้สภาพได้ธรรมะของแท้เป็นอริยธรรมสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปเรียกว่าสมาธิคือความเจริญความแข็งแรงความมีครบพร้อมทั้งปัญญาทั้งศรัทธาทั้งวิริยะทั้งสติซึ่งเป็นสติที่เป็นองค์คุณของเครื่องกลจักแก้วเครื่องกลของอริยะมันเจริญแล้วก็มีมรรคมีผลเจริญสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปเรียกว่าสมาธิมันสมาธิจะโดดไม่ได้สมาธิต้องมีศรัทธาสมาธิต้องมีปัญญาสมาธิต้องมีวิริยะภาคเพียรกระทำจนเกิดสตินสีมันสตินสีหรือสติจึงไม่ได้หมายความโดดเดสติยิ่งเป็นสติอย่างปุถุชนก็ยิ่งมีความรู้ความสามารถแบบโลกโลกยิ่งสร้างบาปให้แก่ตัวเองมากเพราะหน้าหวาดเสียวมากคนที่ไปเรียนแต่ทางโลกโลกนี่หน้าหวาดเสียวจริงๆนะเขาไม่รู้ว่าเขาก่อบาปมากมายถึงอาตมาก็ขยายความหลายทีแล้วเรียนรู้ทั้งโลกโอ้ยิ่งเรียนยิ่งสะสมวิธีการแบบโลกไม่เรียนก็ตามเขาสามารถเองเสื้อผืนหมอนใบมาจากสัวเถาสามารถจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นดอกเตอร์กันหลายคนเจ้าสัวใหญ่ได้ดอกเตอร์หลายดอกได้เขาให้กิตติมศักดิ์ก็สามารถบาปมหาศาลเขาก็บอกเขาทำบุญนะยิ่งแก่ๆตัวมาร่ำรวยแล้วก็บอกเขาทำบุญทำทานเลี้ยงผู้เลี้ยงคนคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไปให้เป็นอะไรรู้ไหมให้เป็นปุถุชนเขาสอนมือรองมืออะไรขึ้นมานะให้มันล่าเหมือนกันหมดน่ะให้มันทิศทางเดียวกันหมดน่ะแม้แต่เป็นกรรมกรเป็นพานโรงอยู่ที่บริษัทใหญ่ไหนก็แล้วแต่มันก็อยากจะมาเป็นเหมือนเจ้าสัวแต่มันเป็นไม่ได้มันจำนนโดยลึกๆของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยมันนิยมโมโหเจ้าสัวที่สูงหกเลยยอดครูบาอาจารย์ยอดตัวอย่างยอดผู้นำของข้าถ้าข้าเลื่อนฐานะคือไปเป็นเจ้าสัวคนนี้อย่างคนนี้ได้ข้าก็จะเป็นจริงไหมจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นทั้งขบวนน่ะโลกียะปุถุชนสั่งสมไปด้วยความจำความสำนึกความติดใจเพราะฉะนั้นตายจากชาตินี้ข้าจะต้องพยายามภาคเพียรสามารถเหมือนเจ้าสัวให้ได้ภาพเจ้าสัวเป็นผู้นำติดอยู่ในวิญญาณของกรรมกรหรือบาผ่านโรงผู้นั้นที่ศรัทธาเลื่อมใสเจ้าสัวนี่เหลือเกินถ้ายิ่งรักยิ่งบูชาเคารพบอกฝีมือเหลือเกินหน้าบูชาเคารพเก่งเหลือเกินแล้วเท่าไหร่เขาจะตายแทนเจ้าสัวคนนี้ได้เลยตายแล้วชาติหน้าไปไอ้สภาพความอุปทานอันนั้นที่จะต้องได้ความเป็นอย่างเจ้าสัวนี่มันก็จะติดไปอีกกี่ชาติกี่ชาติเขาจะภาคเพียรพระจะมาสอนข้างหูยังไงไปไม่เกี่ยวอะสมณะของพระพุทธเจ้ามาสอนข้างหูไงบอกคนละเรื่องคนละโลกไปไม่เอาเขาจะเป็นเจ้าสัวให้ได้ดึงมายากแต่จะไปดูถูกพานโรงหรือจะไปดูถูกกรรมกรเหล่านั้นก็ไม่ได้กรรมกรหรือพานโรงที่มีบุญอยู่บ้างกับวิบากซัดให้ไปเป็นพานโรงเป็นกรรมกรของเจ้าสัวอยู่บ้างแต่ว่าพอได้รับมีบุญนะมีวิบากดีมีภูมิอยู่พอได้ยินเสียงพระเอ๊ะอันนี้คนที่มีบุญจริงๆจะสดับจะรับศึกษาเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกว่ากรรมกรหรือพานโรงมันแม้ไอ้อจินไตยพวกนี้ยากอธิบายยากกรรมวิบากคนจะต้องไปเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะต่ำไปซะทั้งหมดพอได้รับสดับเอาแล้วไม่เอาเราไปเป็นละเจ้าสัวเจ้าเสือออกมาแล้วมาเป็นลูกศิษย์พระธุดงค์ดีกว่ามาเป็นลูกศิษย์พระดีกว่าทิ้งงานหาเงินพัฒนาตนเองไปทางนั้นเลยมันก็มีบุญมีบารมีของแต่ละคนได้เหมือนกันมันที่พูดไปนี้ก็จะไปดูถูกดูแคลนกันมันจะเป็นผู้ที่มีความรู้จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สริงคารเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองออกมามีศักดินามาติดตัว เกิดมาก็ได้เป็นคุณชายเป็นคุณหนูมาเลยตามเอาจริงนะนี่เป็นศักดินาสมัยนี้ลดลงไปเยอะแต่ก็ยังมีเกิดมาเป็นคุณชายเป็นคุณหนูมาเป็นลูกในพลก็เป็นคุณชายคุณหนูนะเป็นลูกเจ้าสัวก็เป็นคุณชายคุณหนูแม่อาตมานี่เลี้ยงอาตมาไม่เป็นคุณหนูเลยตอนที่แม่อาตมาเป็นฐานะร่ำรวยนะไม่ได้เป็นคุณชายคุณหนูมันยังไม่โตเป็นคุณชายได้ไงเราเป็นคุณหนูดิเอาคุณชายแหละเป็นผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกคุณหนูใช่ไหมไม่ได้เลี้ยงอย่างนั้นเลยนะเลี้ยงอย่างให้ทำงานอย่างที่ว่าเนี่ยให้ไปเป็นคนใช้เขาส่งไปอยู่ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบตั้งที่เคยเล่าให้ฟังโอ้โหเราอยู่อย่างคนใช้แล้วแม่แล้วมันเหตุการณ์วิบากเราเนี่ยมันดีจังแต่ก่อนนี่ร้องไห้จังแล้วโกรธจังเลยว่าเอ๊ะทำไมแม่ทำกับเราอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเงินไม่มีทองทำไมใช้ส่งเรามาเป็นคนใช้คนไอ้เป็นคนใช้ก็เหลือเกินนะทำงานส่องจะกินจะใช้ต้องซื้ออีกนะโอ้โหทำกับข้าวช่วยทำส่องไปโรงเรียนเราก็ไปเรียนเขาก็เอาของไปขายที่โรงเรียนอาหารการกินทำเราก็ทำช่วยนะกับข้าวกับน้ำเราก็ทำอย่างนั้นข้าวเราก็หุงเองนะแต่ไปโรงเรียนแล้วจะกินจากเจ้าของที่เราทำกับมือนี่นะต้องซื้อแสบจริงๆวิบากชาตินี่นี่แสบจริงๆที่อันนี้เรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดเลยถ้าสร้างเป็นหนังนี่สนุกที่สุดเลยอาตมานี่ชีวิตประหลาดมากเลยเฮ้มันเป็นไปได้ยังไงนะอาตมาก็นึกไม่ออกว่าเป็นไปได้ยังไงเขาทำไมถึงขี้เหนียวขนาดนั้นคนนี้แต่แม้มันขัดเกลาเราดีเหลือเกินโอ้โหนึกถึงบุญคุณด้วยซ้ำเนี่ยเรามองเห็นทางปัญญาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นบุญคุณนะนี่ก็เล่าประกอบสนุกๆขึ้นมาโอ้โหดีจริงๆที่บากนี่นะเพราะงั้นใครจะมีบุญมีบารมีได้เกิดเป็นคุณหนูอาตมาก็คุณหนูอย่างนี้แต่อาตมาว่าเป็นทางดีแล้วนะถ้าแม่สอนอาตมาอย่างคุณหนูไอ้ลูกเนี่ยถ้าเอาไม่ติดดินนะมีผู้เลี้ยงมีคอยประคบประงมจะไปทำนั่นงานต่ำลูกต้องทำงานสูงๆงานสูงที่ว่าเนี่ยโรงงานสูงต้องเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแบบนะจากคนนายคนมีลีลาอะไรต่างๆโอ้โหหยิบยงไม่ได้เรื่องแม่นี่แม่สอนอาตมาจะเป็นกรรมกรเป็นกุลีเชิญอาตมาไปแบกของรับแบกของรถไฟสถานีรถไฟเป็นกุลีนี่พอคนลงจากรถรับจ้างแบกไหมครับจ้างแบกไหมครับนะก็รับจ้างแบกเสร็จแล้วพาไปจะพักโรงแรมไหมครับพาไปเราได้เปอร์เซ็นต์พาไปโรงแรมเราได้คอมมิชชั่นด้วยพาไปพักโรงแรมด้วยนะได้ค่าของที่เราแบกด้วยแล้วพาไปโรงแรมก็ได้ทรัพย์จากเจ้าของโรงแรมด้วยเขาให้คอมมิชชั่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นเป็นกรรมกรก็ทำก็พ่วงก็ฟุ้งก็เด็กก็เล็กทำไปเองอยากจะทำมันก็ทำเองแต่น้องนุ่งคนอื่นไม่เอาสักคนไม่มีใครเอาไม่มีนิสัยแม่ไม่เคยว่าเลยไปทำงานแม่เป็นคุณนายจริงๆในที่นั้นมันก็ไม่ใจใหญ่ไม่โตวารินแต่ก่อนนี่โถมีค่อยนะลงมานิดเดียวนั่นแหละเมืองวารินอำเภอวารินค่อยนี่คือถนนนี่มันมีค่อยวารินนี่นะค่อยยิ่งใหญ่นะคือมันเป็นทาถนนที่เทราดลงมาเขาเรียกค่อย นั่นแหละมีถนนเส้นนั้นเส้นเดียวนะสี่แยกข้างบนก็ยังไม่เป็นอะไรยังไม่มีร้านไม่มีรวงไม่มีบ้านมีเรือนมีแต่ป่านะข้างล่างนี่สี่แยกตึกเขียวสี่แยกข้างล่างนี่เดี๋ยวนี้รื้อแล้วเขาไปเจริญสี่แยกข้างบนนะใครเป็นชาววารินชาวอุบลก็รุ่นใหม่รุ่นอาตมามันรุ่นตั้ง50 กว่าปีมาแล้วตอนยุคนนท์แม่มี3คูหาdepartment น่ะเอาแต่ก่อนนี่บ้านครูหาเดียวกันเท่านั้นก็เก่งแล้วไอ้ร้านรวงนี่2ครูหาก็เจ๋งแล้วแต่ร้านของแม่เนี่ยนะร้านรักพงตราพรตั้งเองผิดภาษาไทยหมดที่จริงมันต้องรักพงสาพรรักพงตราพรตั้งเองแม่ตั้งเองไม่มีความรู้ทางภาษาร้านรักพงตราพรเอาตรามาใส่ซึ่งเขาก็ใช้คำที่มันมีคำว่าเมื่อสมานแล้วมันก็เรียกว่าตราพรคือเอาอาพรมันสมานมันจะตราพรได้ไปชอบใจตราพรก็ไม่รู้เอานามสกุลตัวเองใส่เข้าไปรักพงมันต้องรักพงสาพรดันผ่าเป็นรักพงตราพรซะนี่เนี่ยร้านใหญ่นะมีกิจการต่างๆนานาหลายอย่างหลายอันมากมายขายสารพัดนะเป็นคุณนายแม่รู้จักดีคนท ั่ววาดินรู้จักกันมาก่อนมันไม่เมืองใหญ่แต่ก่อนมันเมืองเล็กๆ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยอเจาะนิดๆอเจาะนี่มันเล็กๆนิดๆอเจาะมันไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่หรอกเราลูกคุณนายนะเอาจริงเขาเรียกคุณนายบุญโฮมนะคุณนายบุญโฮมแม่เก่งแม่นี่ทำงานคนเดียวนะพ่อไม่อยู่หรอกไปสนามพ่อนะพ่อเฉยฮะไม่ใช่สนามกอล์ฟแม่สนามรบโอ้โหมันยากเนาะอะไรมันก็เยอะไปสนามกอล์ฟแล้วสมัยโน้นมีกอล์ฟมีแก๊ปที่ไหนสมัยโน้นน่ะไม่มีหรอกมีแต่ตีไม่หึงไงดิกอล์ฟนี่มันพัฒนามาจากไม่หึงรู้เปล่าเล่นไม่หึงอาตมาก็เล่นมาแต่เด็กเดี๋ยวนี้เล่นเป็นที่ไหนเด็กเล็กๆไม่รู้จักไม่หึงหรอกเราจะต้องมีการหัวการตีต้องไปรับนะไม่หึงผสมกับเบสบอลไม่หึงผสมกับเบสบอลนะมีหลุมคล้ายๆเบสบอลไกลๆไม่หึงผสมไม่หึงเนี่ยคล้ายๆกอล์ฟผสมเบสบอลมาไม่หึงเขาเรียกไม่หึงโอ้เล่าพวกเก่าๆก็มีเยอะนะเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็หมดเวลาว่าจะเน้นให้ฟังตรงที่ว่าแม่ไม่เคยถือสาแม่เป็นคุณนายจริงๆไม่ใช่ว่าแกล้งพูดนะฐานะดีร่ำรวยแล้วก็มีสถานะเหมือนกับคล้ายๆเจ้าสัวน้อยๆเนี่ยการจะประมูลเย็บชุดทหารมันมีกรมทหารวรินแม่นี่ติดต่อหมดนะใครละเป็นใหญ่ในกรมทหารนะติดต่อประมูลเอามาเย็บเพราะงั้นเสื้อทหารนี่มันเป็นโหลใช่ไหมตับมาประมูลได้เอามาเย็บส่งให้แก่กรมทหารอะไรนี้เป็นต้นแม่เขาก็ทำงานอย่างเงี้ยเหมือนกับเจ้าสัวเหมือนกับนักธุรกิจนี่แหละเอาหน้าด่านนี้ก็ทำหมดทำปาราก็ทำแม่เนี่ยโอ้ทำปาราก็ทำอาตมาเนี่ยโอ้โหลวงปลามานักหนาทำปลาเม็ดเน่าอยู่ในโอ้โหต้องสร้างคูหาทำที่เก็บเหม็นเน่าเยอะแยะทำอะไรก็ทำทำเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ทำโน่นทำสารพัดแม่พาทำจำได้โอ้โหมากมายแม่นี่ทำสารพัดติดต่อขายบุรีนอกก็ติดต่อไปฝรั่งเศสต่อไม่ใช่ฝรั่งเศสแค่ฝรั่งเศสเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไม่ใช่ไปประเทศฝรั่งเศสแม่ไม่เคยไปประเทศฝรั่งเศสปากเซงี้เมืองขึ้นฝรั่งเศสงี้ไปลาวงี้พกปืนบราวนิ่งไปโอ้โหเหมือนนักธุรกิจเนี่ยพกปืนบราวนิ่งเล็กๆนะทำได้แม่ไปติดต่อบุรีนอกมาขายอย่างเงี้ยบุรีโกแทบเมื่อยังจำได้บุรีโกแทบมูซีฝรั่งเศสทำสารพัดแม่นี่เป็นนักธุรกิจค้าขายร่ำรวยนะเป็นเจ้านายเป็นคุณนายแต่เราเนี่ยไปเป็นกรรมกรแม่ไม่ว่าไปรับจ้างแบกของแม่ถ้าเป็นคุณหนูแล้วใครจะไปให้ท่านแม่มีความรู้หรือมีนิสัยมีความเข้าใจแบบพูดศักดินาแบบนายทุนนั่นนะจะไม่ให้ทำให้ไปเรียนสิไปเรียนด็อกเตอร์แล้วก็เรียนหนังสือเราก็เรียนไม่ใช่ไม่เรียนแต่เวลาอื่นเรามีก็ทนเด็กว่าจะไปรับผิดชอบอะไรล่ะแต่ไปเองอายุไม่กี่ขวบนะอาตมา7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบทำเองนะอุตริไปเองด้วยอยากค้าอยากขายก็ไปทำเองไปติดต่อไอ้แข็งหลอดยวนแกมันทำแข็งหลอดขายแต่ก่อนไม่มีคนไทยไม่มีใครทำขายหรอกไอติมแท่งแข็งหลอดนี่ไอติมแท่งยวนทำขายคนไทยหรือคนจีนก็ไม่มีทำขายยวนเปิดสักการะทำแข็งหลอดขายไม่มีใครไปอุตริทำหรอกยวนเราก็ถือว่าพวกอพยพพวกคนฐานะหนึ่งก็ว่ามันไม่ใช่พวกดีมันก็หางานทำไปตามภาษาเหมือนพวกจันทานอะไรคล้ายงั้นก็ดูถูกมินกันอยู่ในทีในสังคมกระแสสังคมอาตมาไม่เกี่ยงอะไปขอพูดจาติดต่อเอาแข็งหลอดมาขายก็ติดขายแล้วเด็กไทยอะคนไทยขายมันก็ดีจริงโอ้ยขายดีได้เงินตกลงทีหลังเด็กๆขายแข็งหลอดตามหมดเลยวันหนึ่งต้องได้หลายบาทได้เงินได้ทองนะไปรับของก็มาขายทำไมของยวนอะของแก้วเราไปเอามาขายก็เหมือนท่านต่ำไม่ต่ำเราเอาขายเลยเสร็จแล้วร้องขายนี่เป็นกลอนเลยนะเป็นกลอนนะมีภาษาจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ร้องเป็นกลอนเลยนะพูด ตะโกนไปแข้งหลอดอย่างโง่นอย่างงี้อะไรร้องไปเป็นกลอนเลยนะมันมีหัวเป็นเชิงอย่างนั้นอยู่บางนี่โอ้เล่ามีเยอะถ้าอาตมาเล่าแล้วมากนะเอาละตัดเอามาเข้าถึงอินทรีย์5พละ5อีกแล้วก็เพราะสติที่เป็นสตินทรีย์สติพละนั้นจึงไม่ได้เป็นสติแคบๆเล็กๆ เป็นสติที่จะต้องมีองค์ประกอบมีบทบาทอะไรเก่งนะสติปัฏฐาน4บอกแล้วว่าถ้าจะพูดสติปัฏฐาน4แล้วมันไม่โดดเดียวนะต้องมีสมปัฏฐาน4ต้องมีอิทธิบาท4จึงจะเป็นตัวสติปัฏฐาน4สําเร็จรูปเรื่องรูปร่างถ้ามีแต่สติก็ให้รู้แต่มีสติรู้ตัวมีแต่สติสติพูดก็พูดเหมือนอย่างหลวงพ่อเทียนสอนอย่างเงี้ยสติสติสติสติแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะตื่นตัวขึ้นมาเหมือนกันแต่คนที่ไปเรียนสติอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นคนมีบารมีเป็นคนที่มีไหวพริบมีปัญญาที่พอจะรู้อะไรอะไรดีอะไรชั่วอะไรพออะไรบ้างแต่ไม่ต่อเรื่องไม่ต่อเรื่องน่าสงสารคนไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ได้สติแล้วก็มีภูมิตัวเองที่พอมีบารมีบ้างนะสติมันจะวิจัยมันมีธรรมวิจัยอยู่บ้างหรือมันมีสมปทานอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ชัดเจนว่าจะต้องเดินบทเดินเครื่องของธรรมวิจัยหรือเดินเครื่องของสมปทานให้เป็นตัวสำคัญนะเหมือนที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะว่าถ้ารถไม่ติดเครื่องแล้วก็มีแต่สติเท่านั้นเนี่ยมีแต่ตัวรถกับคนคนจะฉลาดเท่าไหร่ก็รถไม่ติดเครื่องอะไม่ได้เดินออกไปหรอกถ้ามีปัญญามีปฏิภาณมีบุญบ้างก็จะติดเครื่องได้บ้างติดเครื่องได้บ้างก็ติดเครื่องไม่เคยเต็มสูบติดเครื่องไม่รู้ว่าเต็มสูบหรือเปล่าเต็มเครื่องเปล่าแง่วแง่วก็หยับไปนิดนึงหรือแม้แต่ค่อยๆสตาร์ทเครื่องก็เข้าเกียร์ใส่ไปในตัวกำลังเขามองแบตเตอรี่พาให้เดินนิดนิดนึงได้เหมือนกันนะได้แต่กระปิดกระปรอยเพราะฉะนั้นคนมีบารมีมาเรียนกับหลวงพ่อเทียนก็ได้บ้างได้บ้างก็ปิดกระปรอยเหมือนสตาร์ทเครื่องไม่เป็นเข้าเกียร์ไว้ก็หมุนกุญแจจึ๊กๆมันพาล้อมเดินได้เหมือนกันนะจึ๊กๆเดี๋ยวหม้อแบตเตอรี่หมดจมจมนั่นน่ะไฟไม่ออกแล้วหม้อแบตเตอรี่หมดแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่สตาร์ทเลยแงะแงะแงะแงะเครื่องก็ไม่สตาร์ทเพราะไม่มีติดเครื่องอะไรได้เลยจะได้สักนิดนึงมันขลุกขลักมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่รู้ชัดไม่ใช่อาตมาไปว่าใครเขานะแต่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังก็น่าสงสารเขาแต่ว่าเขามีมานะมีอัตตามีมันเป็นไปตามธรรมอ่ะเขาก็แต่ก็ยังดีนะยังไม่ไปหลงพวกเดรัจฉานวิชาไปหลงอาจารย์ไปหลงไปศรัทธาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนมีบารมีของตัวเองท่านก็ทำได้เองได้อะไรอะไรเป็นของตัวเองแต่ท่านก็ได้ส่วนนึงและได้อย่างนึงท่านก็ได้เข้าใจอย่างนึงก็สอนได้อย่างนั้นเนี่ยก็ได้ขนาดนึงเพราะสติที่ว่าเนี่ยจะต่อให้เรียนสติยิ่งเป็นสติอย่างอาจารย์สุจินบริหารบรรณเขตแล้วล่ะครับไม่ได้อะไรเลยนะมีแต่บัญญัตินะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ยังพอบางพอมีการอย่างน้อยก็ได้สตาร์ทรถนะพอเข้าเกียร์ไว้เสร็จนะปล่อยคัดด้วยนะจึ๊กจึ๊กไปได้หน่อยๆเสร็จแล้วไฟหมดบอดไฟหมดหม้อไฟหมดหม้อแล้วก็สตาร์ทเครื่องที่ล็อกก็อยู่ข้างนั้นนะก็ได้ขยับกระแทกกระแทกไปนิดนิดนึงตามบารมีคนมีบารมีมีบุญบารมีเท่านั้นที่ไปเรียนถึงจะได้ผลถ้าไม่มีบุญบารมีไม่มีบุญบารมีไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนสติก็จะงั้นไม่เกิดอะไรต่อได้แต่สติอาตมาขออภัยนะที่พูดยกตัวอย่างหลวงพ่อเทียนก็ตามถ้าใครรู้จักหลวงพ่อเทียนและรู้จักหลวงพ่อเทียนเรียนสอนยังไงอะไรยังไงก็จะเข้าใจดีขึ้นถ้าไม่รู้เลยก็คงจะเข้าใจบ้างนิดนิดหน่อยหรืออาจารย์สุจินต์บริหารบริเกตสอนยังไงเน้นสติอาจารย์สุจินต์นี่ก็เน้นแต่สตินะหลายคนหลายสำนักสอนแต่สติแต่สมปทานไม่เป็นอิทธิบาทมันก็ไอ้นี้เป็นของยาดำอิทธิบาทด้วยความเพียรเนี่ยก็มีทุกสำนักอ่ะแต่ก็ไม่ละเอียดเป็นอิทธิบาทไม่ละเอียดเป็นอิทธิบาท4เอาย้อนกลับมาที่อิทธิบาท4ทีละเอียดอย่างไรอิทธิบาท4จะประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาตัวนี้นี่ถ้าเข้าใจตัวสภาวะจริงๆว่าเราต้องมีอาการอย่างนั้นนะมีอาการฉันทะคือต้องยินดีให้ได้เราบังคับกันยินดีไม่ได้แต่คุณจะต้องยินดีของคุณเองคุณต้องยินดีนะยินดีไหมที่จะมานั่งฟังเนี่ย อย่าพูดให้ดีใจหน่อยเลยนะฝืนแทบตายไม่ว่าฮะให้ฝืนอ่ะไม่งั้นไม่มาจองที่หรอกเนาะที่พูดในคุณตรวจสอบให้ลึกขึ้นไปอีกว่ามันจริงไหมเราฉันทะจริงไหมพอพูดทีอาตมาท้วงทีก็คุณก็ต้องเอ๊ะท่านว่างั้นจริงหรือเปล่าเราไม่ยินดีจริงเปล่าตรวจลงไปอ่านลงไปที่ในจิตไม่จริงเหรอมันนั่งจองที่โถอยากจะมาฟังอยู่ตรงนี้จริงๆนั่นแหละจริงหรือเปล่าที่จริงมานั่งเอาหน้าเนี่ยมาเอาหน้าเขาจะได้ว่านี่มันคนนี้ตั้งใจมาฟังแล้วมาจองตั้งแต่ที่สองแต่แท้จริงมาก็จองแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอกแต่ฉันก็ชื่อว่าฉันมานั่งจองตั้งแต่ที่สองมานั่งข้างหน้ามันมีแฝงอ่ะมันมีตัวเอาหน้ามันมีตัวอยากเด่นอยากดังอยากโกยแต่จริงไม่ได้ชอบหรอกชอบอะไรมานั่งฟังก็ไม่รู้เรื่องนั่งหลับด้วยไม่เอาใจใส่ด้วยนะเอาตกลงไม่ได้หลับแล้วใส่ใจดีก็ดีแต่ละคนที่ดีก็ดีประกอบไปก็ดีเจริญนะมันมีละเอียดนะมันมีละเอียดความดีมีละเอียดนะมันละเอียดพวกนี้มันดีมันถูกหรือมันไม่ดีมันไม่ถูกละเอียดนะเพราะตัวยินดีฉันทะที่ว่ายินดีเนี่ยมันจะเกิดจากจิตใจที่เป็นจริงเรายินดีในอะไรเนี่ยนะวิริยะง่ายเพียรง่ายถ้าไม่ยินดีแล้วนะโอ้โหอย่าพวกคุณเอ้ยเข็นไอ้ตัวเพียรนี่เข็นไปเถิดเอานะเอานะมันอืดจริงๆอาตมาพูดนี้คงเข้าใจนะเพราะงั้นอิทธิบาทนี้ต้องประกอบกันทั้ง3ตัวนี้จึงจะเอ้ย4ตัวนี้จึงจะเจริญถ้าไม่4ตัวนี้ไม่ประกอบกันหมดทำเป็นไม่เป็นสมังคีไม่ครบสมบูรณ์นะวิริยะหรือเพียรหรืออิทธิบาทเนี่ยมันไม่พาอะไรให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ง่ายๆมันตัวอิทธิบาท4นี้จึงสำคัญเมื่อมีความยินดีอาตมาขยายความให้ฟังเนี่ยมันพอใจนะมันยินดีมันชอบใจอันนี้นะไม่ความยินดีต้องไปถามเจ้าวิมังสาแล้วทำไมเองไม่ยินดีต้องตรวจตราต้องแก้ไขตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยน่ายินดีไหมกรรมนี้กิริยานี้กิจนี้สิ่งนี้สภาพนี้สมควรเอาสมควรทำสมควรดำเนินสมควรทำให้เกิดสมควรเอาไหมไปถามเจ้าวิมังสาตรวจสอบแก้ไขพิจารณาเอาวิมังสามาใช้จะช่วยให้วิริยะเกิดได้บ้างตัวยินดีก็จะเกิดได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อตัวฉันทะหรือตัวยินดีพอใจกับตัววิริยะเกิดดีแล้วมันก็จะมีตัวจิตตะจิตก็จะมาเต็มอยู่ที่นี่หรือจิตก็จะมามีแรงอยู่เท่าที่ฉันทะกับวิริยะนี่มันมีฉันทะมากจิตเขาแปลว่าการเอาใจใส่มันจะรู้สึกว่าเรามีความเอาใจใส่สนใจเอาใจใส่ถ้ามีตัวยินดียินดีมากเอาใจใส่มากใช่ไหมสนใจมากยินดีไม่มากเอาใจใส่น้อยเพราะเรารู้จักคุณลักษณะของจิตตะหรือการเอาใจใส่นี้ด้วยเราก็ต้องเสริมให้มีพลังหรือมีกำลังหรือมีคุณลักษณะของเอาใจใส่นี่เข้าไปด้วยเพราะเราจะทำงานอะไรแม้เราไม่ค่อยยินดีการเอาใจใส่คืออะไรก็ปรับจิตให้มันเป็นตัวเอาใจใส่เสริมเข้าไปมันก็จะช่วยกันให้เกิดฉันทะเกิดวิริยะเกิดผลแล้วก็มีตัววิมังสาสอดแทรกตรวจสอบตรวจตาทำไมผิดก็แก้ไขถ้าถูกก็ทำให้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอิทธิบาททั้ง4จึงเป็นกลไกที่ต้องทำงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตลอดเวลาจริงๆทำไปเมื่อรู้ถือวิมังสาไม่เดินเครื่องนะจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไม่ตรวจไม่สอบไม่แก้ประเดี๋ยวก็ตายอยู่ตรงนั้นนะอะไรก็ไม่ได้เกิดอะไรหรอกวิมังสาก็จึงสำคัญเพราะฉะนั้นกำลังของฉันทะกำลังของวิริยะจึงเป็นตัวที่จะช่วยให้เกิดจิตตัวกลางจิตในตัวกลางและเรารู้อาการคุณลักษณะของจิตเอาใจใส่ที่แปลด้วยภาษาของมรรคคำว่าจิตตะเนี่ยจริงๆก็จิตตะภาษาบาลีตัวจิตตะก็คือจิตนั่นแหละ แต่แปลโดยคุณโดยอัดแปลโดยอัดก็แปลว่าเอาใจใส่อัตมาแปลว่ามีใจเท่าไหร่ถมเข้าไปอัตมาแปลจิตตาว่ามีใจเท่าไหร่ถมเข้าไปกับสิ่งนั้นกับกรรมกิริยานั้นกับเรื่องนั้นที่เราจะตั้งใจให้มันเจริญมันถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีความรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรเราจะก่อกรรมอะไรเราจะเอาอะไรเราจะสร้างอะไรถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วมีปัญญาแล้วถูกต้องต้องอาศัยอิทธิบาทแล้วเมื่ออิทธิบาทเกิดบทบาทเกิดตัวสภาพของอิทธิบาทขึ้นมามันก็ถึงจะเจริญยิ่งตัวสัมมปทานนะตัวสังวรตัวปหานตัวก่อให้เกิดผลซึ่งเป็นตัวแก่นตัวเนื้อตัวปฏิกิริยาสำคัญตัวสังเคราะห์สำคัญเข้าใจจริงๆแล้วจึงจะเกิดความเจริญความพัฒนาซึ่งเป็นตัวพัฒนาปรมัตถ์เลยทีเดียวเพราะการงานมันรวมกันเนี่ยจะเป็นการงานข้างนอกเป็นอาชีพเป็นกรรมันตะเป็นการงานอะไรก็ตามแต่ในขณะที่เราทำการงานนั้นอิทธิบาทก็ประกอบให้เกิดการงานสัมมปทานก็ก่อให้เกิดความลึกซึ้งซ้อนเข้าใจสติปัฏฐานรู้นิกายโยองค์ประชุมนะประชุมนอกประชุมในเท่าที่เราจะต้องรับจะต้องรู้มีความสามารถรู้กว้างก็จะมีปฏิภาณรับกว้างมาประกอบรับมันมาเป็นเหตุปัจจัยอยู่ในนี้แต่ถ้าไม่มีสามารถมีปฏิภาณลึกปฏิภาณกว้างเราก็จะรับเท่าที่เรารับได้แม้จะรู้กว้างรู้มากก็จะต้องประมาณรับอีกเหมือนกันไม่ใช่ไปเอาอะไรมาก็มาปนมาเละไปหมดเลยมันก็สังเคราะห์ไม่ออกมันจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ว่าอะไรควรจะเป็นองค์ประกอบของมันที่จะเอาไปสังเคราะห์เอาอะไรอะไรก็ใส่เละลงไปหมดอะไรก็หยิบได้เอาใส่หมดมันไม่เป็นผลที่ต้องการออกมาหรอกมันจะต้องมีสัดส่วนที่มันพอเหมาะของมันนะเมื่อเรารู้กายโยเมื่อเรารู้เวทนาเมื่อเรารู้จิตรู้ธรรมะนะจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน4เนี่ยมันประกอบไปหมดทั้งกายาทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมมีการสอนกันว่าเพ่งแต่กายก็สามารถบรรลุได้เพ่งแต่เวทนาก็สามารถบรรลุได้หรือเพ่งแต่จิตก็สามารถบรรลุได้เพ่งแต่ธรรมก็สามารถบรรลุได้นั้นผู้มีบารมีผู้นั้นจะต้องมีสภาพทุนคุณจะเพ่งที่กายเด่นคุณต้องมีเวทนาต้องมีภูมิในเวทนามีภูมิในจิตมีภูมิในธรรมะแล้วจึงจะไปเพ่งแต่กายเพราะคุณขาดตัวนี้ต้องมีบารมีส่วนนี้จริงถูกพิจารณาแต่กายก็บรรลุหรือตัวอย่างบางคนพิจารณาแต่กายบรรลุก็เพราะว่าท่านมีสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าไม่มีนะเพ่งแต่กายนะไม่มีทางสำเร็จเพราะจะมีอันใดอันหนึ่งจะเพ่งอะไรอันหนึ่งเด่นก็ต้องมีอันอื่นแล้วเป็นทุนสรุปแล้วเราจะไปประมาทมันต้องมีทั้งนั้นแหละถ้าจริงๆแล้วองค์ประชุมนั้นมันเหมือนรูปกายเหมือนรูปเวทนาจิตเนี่ยเอามารวมกันสักก็ได้นามหรือตัวรู้ตัวนามมาทำส่วนตัวธรรมะนั้นน่ะมันก็ทั้งนั้นทั้งนั้นน่ะนะตั้งแต่นิพพาน5ไปจนอริยสัจ4นะซึ่งมี5หลักใหญ่ๆมีธรรมในธรรมก็มีนิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6หรือ12โพชฌงค์7อริยสัจ4นะซึ่งอธิบายทั้งหมดแล้วในธรรมนี่มันก็ครบครันอยู่ในนี้ต้องรู้จักอริยสัจ4แล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติให้รู้จักนิวรณ์5ละนิวรณ์5นิวรณ์5เราเป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์5เท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าหมดนิวรณ์5เมื่อไหร่อวิชชาก็หมดเหลือแต่วิชชาอย่างเดียวนะนี่พูดให้ฟังลัดๆพูดให้ฟังสั้นๆนะ ถึงอาตมาก็คงจะไม่ได้ขยายตอนนี้อาจจะไปขยายตอนพุทธานึงก็ได้พวกอาหารของอวิชชานิวรณ์ 5ขยายธรรมในธรรมมันนะเพราะว่าอันดำในธรรมเนี่ยมันทั้งหมดธรรมในธรรมเนี่ยมันทั้งหมดไปขยายกันมากๆไปขยายกันที่พุทธาเป็นโลโลเละๆกันอยู่ที่นู่นนะมันพูดได้หมดที่จริงพูดทำในธรรมในพูดทุกอย่างได้หมดน่ะหยาบกลางละเอียดอะไรก็พูดได้หมดทุกอย่างถ้าจะว่ากันไปแล้วมันถ้าเราไม่เข้าใจแม้แต่กายในกายกายนอกกายไม่เข้าใจเวทนานอกเวทนาในหรือเวทนาในเวทนามีนอกแล้วก็มีในหรือจิตในจิตเจาะลงไปถึงเจโตปริยญาณหรือจะต้องรู้จุตูปปาตญาณความเกิดความดับของในจิตเนี่ยโทสะมูลเกิดราคะมูลเกิดหรือดับราคะมูลดับโทสะมูลต้องรู้จุตูปปาตญาณของจิตเจตสิกนะเมื่อจิตเจตสิกในส่วนที่มันเป็นอกุศลเรียกมันว่าอกุศลจิตนะในพระอภิธรรมก็เรียกอกุศลจิตอกุศลจิตคือกิเลสคือตัวผีร้ายคือตัวที่จะทำลายเมื่อจิตกับกิเลสมันจะบอกว่าอันเดียวกันหรือไม่ใช่อันเดียวกันก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วสุดท้ายเราบอกว่ามันไม่ใช่จิตกิเลสมันคือแขกมันคืออาคันตุกะมันคือผู้อื่นมันคืออันอื่นมันคือส่วนอื่นไม่ใช่จิตซึ่งแต่ละคนนี่มาฆ่ากิเลสให้ตายสนิทได้หมดเลยพิสูจน์ได้ว่าฆ่ากิเลสตายสนิทแล้วเราเจริญไม่ใช่เรายิ่งเสื่อมเรายิ่งสุดเรายิ่งแย่ยิ่งสุขยิ่งโปร่งยิ่งว่างยิ่งวิเศษเพราะจะแสดงว่ามันไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตมีคำว่าจิตเดิมแท้ที่พูดมาอย่างผู้ไม่รู้อันนี้พูดมาจากสายมหายานเพราะมหายานนี่ไม่รู้จิตแท้หรอกมหายานนี่เบลอฟุ้งซ่านจิตที่จะรู้เก่งๆนี่พวกเจโตหรือพวกคินยานนี่รู้จิตได้เก่งกว่าเพราะมันเล่นกับจิตจริงๆจริงๆพวกมหายานนี่ได้แต่คิดฟุ้งซ่านไปจับจิตไม่เคยมั่นไม่เคยติดนะเพราะงั้นก็จะไม่เคยชัดจิตเดิมจริงๆนั่นน่ะเป็นกิเลสที่ว่าจิตเดิมเป็นกิเลสเพราะกิเลสมันไปเป็นเจ้าเรือนจิตเพราะใครมาเรียกว่าจิตเดิมแท้นั้นผ่องใสประพัดสอนผิดมาตั้งแต่ต้นพูดแล้วพัฒนามาตั้งแต่อวิชชาทั้งนั้นเป็นเดรัจฉานมาก่อนจนกว่าจะมาโตเป็นคนจนกระทั่งเป็นคนอเวนัยยะยังสอนไม่ได้จนเป็นเวนัยยะสอนได้เป็นเวนัยยะที่สอนได้กว่าจะพัฒนามามีญาณปัญญาที่จะรู้สัจจะอันลึกซึ้งกว่าจะล้างกิเลสที่มันเป็นตัวไอ้เกิดมานะมันเกิดมาด้วยอวิชชาทั้งนั้นเกิดมาด้วยอวิชชาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเดิมหรือก่อนเนี่ยอวิชชานำมาก่อนหมดเลยอะไรสร้างโลกอวิชชาสร้างโลกอวิชชาสร้างโลกซาตานกับพระเจ้านี่คุณรู้ไหมว่าซาตานเกิดก่อนพระเจ้ารู้ป่ะพระเจ้าเกิดมาปราบซาตานให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขถ้าพระเจ้าไม่เกิดในซาตานครองโลกหมดซาตานนี่เกิดก่อนพระเจ้านะเพราะฉะนั้นมันถึงขาคอที่ศาสนาที่มีซาตานมีพระเจ้าเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สากลโลกทุกอย่างในพระเจ้าสร้างหมดและพระเจ้านี่ปราบซาตานหรือสร้างซาตานใครเกิดก่อนกันละงั้นพระเจ้านี่จะต้องสร้างซาตานและไม่มีทางที่พระเจ้าจะสร้างซาตานใช่ไหม ใช ่ก็พระเจ้าไม่ได้สร้างซาตานแล้วมันเกิดมาได้มันก็เก่งกว่าพระเจ้าสิฮะมันก็เก่งกว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องปราบซาตานนะไม่ให้ซาตานมีอยู่ให้ได้พระเจ้าอาศัยซาตานเกิดแน่เห็นไหมนี่เป็นลูกพระเจ้าเป็นลูกซาตานได้อีกนะไปใหญ่เลยอีงวดนี้พระเจ้าเป็นลูกซาตานไปเลยอีกเพราะฉะนั้นเขาคาคอตรงนี้ศาสนาพระเจ้าเนี่ยเขาคาคอตรงนี้บอกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหนือพระไม่เหนือซาตานจะต้องฆ่าซาตานแล้วทำไมฆ่าซาตานไม่ได้มันก็เก่งกว่าดิใครเกิดก่อนกันเห็นไหมซาตานเกิดก่อนพระเจ้า จิตเดิมแท้นี่มีอวิชชาศาสนาพุทธนี่นิพพานได้ดับจิตเลยดับขาดเลยศูนย์เลยตายทำลายให้ศูนย์ไปแต่ไม่ไปทำลายสิ่งอื่นรับผิดชอบส่วนที่ชัดเจนมันตัวเรารับผิดชอบเราเราปรินิพพานตัวเราคนอื่นไม่เกี่ยวใครจะเกิดไม่เกิดใครจะถกมาถกมาเถียงยังไงช่างใครใครจะเกิดก่อนใครใครจะอยู่เหนือขนาดไหนก็เรื่องของเขาสรุปแล้วจิตเดิมไม่ควรเรียกจิตเดิมแท้ประพัดสอนไม่ควรเรียกจิตเดิมประพัดสอนไม่ควรเรียกควรเรียกแท้จิตแท้จิตแท้บริสุทธิ์ประพัดสอนถูกจิตจริงๆนี่จิตแท้ๆจิตแน่ๆจิตไม่มีอื่นปนเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์เป็นความวิเศษจิตไม่มีกิเลสนี่แหละวิเศษเพราะภาษานี้อาตมาก็ถึงบอกว่าเอ๊ะภาษามาเรียกจิตเดิมแท้นี่ไม่ควรหรอกจิตเดิมแท้ประพัดสอนเรียกจิตแท้ประพัดสอนถูกนะเอาล่ะนี่ก็ขยายความรายละเอียดให้ฟังนิดนึงเอามาเข้าสู่สภาพของทวนไปถึงสติปัฏฐานอีกกายในการองค์ประชุมเนี่ยอาตมาขยายองค์ประชุมตั้งแต่วันแรกเริ่มต้นโอ้โหโลกนี้มันประชุมกันใหญ่อะไรมาประชุมโดยไม่มีรู้เรื่องรู้ราวนะลาภยศสรรเสริญโลกียสุประชุมก็ต้องใหญ่โตมโหฬารจนต้องกลายเป็นบทบาทลีลาของมนุษยชาติในโลกนี้โอ้ยิ่งใหญ่นะมีสร้างสรรมีเสียสละโอ้โหรู้ความหมายนะสร้างสรรเอาไปเอามาจนตนงมงายไม่ได้เสียสละกลายเป็นหลอกลวงกลายเป็นซับซ้อนกลายเป็นเล่ห์กลอย่างมากเชโกอย่างหนักแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเชโกนะจริงฉลาดซ้อนกันอยู่กับคำว่าฉลาดในทางธรรมแต่เขาเฉโกนั่นแหละคือกาโยทั้งนั้นรวมอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไม่เข้าใจองค์ประชุมเหล่านั้นอาตมาถึงได้มาบอกว่าอย่าไปพึ่งไปหลงตัวหลงตนนะกายก็มาเอาอานาปานสติเอามหาสติปัฏฐาน4มาท่านว่าไว้เป็นภาษาในตำราพิจารณานี่เนื้อนี่กายนี่หนังนี่เอ็นนี่กระดูกนี่ลำไส้ใหญ่น้อยลำไส้ใหญ่นี่นี่เส้นเลือดนี่น้ำเหลืองนี่หมูกนี่เสลดนี่อะไรต่ออะไรพิจารณานี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโถเอ้ยไอ้บ้านไม่ใช่ของเราไอ้วิมานไม่ใช่ของเราไอ้ทรัพย์สริงคารไม่ใช่ของเรายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่ของเราไอ้ที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นแหละมันไม่ใช่เสื่องหลงไหลได้ปลื้มมาได้หรอกไม่ใช่เรื่องหลงติดหรอกแต่ก็ดีสร้างก็ดีไอ้พิจารณากายอย่างนั้นกันมาให้ชัดๆหน่อยสิหลงไหลได้ปลื้มกันอยู่เนี่ยติดยึดกันอยู่มโหฬารแล้วก็ตัวเองก็ซ้อนโง่ซ้อนโง่ซ้อนโง่ซ้อนไปหลงไหลสิ่งเหล่านั้นจนกลายเป็นเรื่องที่เอาเปรียบเอารัดทำลายซ้อนเชิงอยู่ในตัวซึ่งดูยากนะว่าทำลายเพราะเขาสร้างจริงๆแล้วก็คุณก็ได้อาศัยสิ่งที่เขาสร้างจริงๆด้วยถ้าไม่เข้าใจทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณไม่ได้มีคุณค่าประโยชน์เพราะคุณสร้างแล้วคุณก็เอาไปแลกกลับคืนมาขูดรีดมากกว่าเก่ามีวิธีการซับซ้อนที่ข้าจะได้เปรียบอย่างมหาศาลและพวกนี้ก็คิดวิธีการได้เปรียบอย่างมหาศาลเพราะแม้ที่สุดอาตมาเอาได้แค่โลกจะยอมรับอัตราตำแหน่งเงินเดือนเงินดาวรายได้แค่ผู้นำประเทศประธานาธิบดีนายกก็ได้มาเปรียบเทียบดูให้เห็นแล้วซ้อนลงไปจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันเป็นสังคมช่อชนแม้แต่ข้าราชการแม้แต่ไม่ต้องพูดเลยธุรกิจบริษัทประธานบริษัทนี่จะเงินรายได้เดือนละเท่าไหร่ทางธนาคารรู้นะอัตราตั้งก็ยังไม่จริงด้วยใช่ไหมยังมีอื่นอีกยังไม่มีปันส่วนปันผลจากมีทั้งโบนัสมีทั้งปันผลของหุ้นเจ้าของหุ้นได้เป็นประธานนี่โอ้โหอีกเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์แบ่งอะไรอีกต่างหากอีกโอ้โหไม่ต้องคิดเลยนี่วิธีการซับซ้อนทั้งนั้นน่ะได้เปรียบเพราะฉะนั้นประธานบริษัทเจ้าของบริษัทนี่นะเงินเดือนเขาเดือนนึงประมาณล้านนึงจริงๆแล้วไม่ใช่ล้านเลยยังมีลูกแง่ลูกย่อยที่มันซับซ้อนบังพลางๆด้วยวิธีการชาญฉลาดอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งนี่โอ้โห อย่าไปคิดดีกว่าเพราะหลายอย่างเขาปิดบังอีกด้วยนี่คือวิธีการเอาเปรียบของโลกฉลาดและถึงทำได้ไม่ฉลาดทำไม่ได้ไม่ได้จริงๆฉลาดจึงทำได้ฉลาดจริงๆเลยอาตมาไม่สู้สู้ไม่ไหวอาตมาทำไม่เป็นไม่เก่งแล้วไม่อยากเก่งอะไรอย่างนั้นเคยหลงอยากเก่งแล้วก็พยายามอยู่เหมือนกันแต่เห็นไปแล้วมันเป็นบาปมันไม่เข้าท่าอะไรไม่ได้เกิดคุณค่าทั้งตนและผู้อื่นนี่คือกาโยทั้งนั้นตอนนี้ก็ขยายกลับคืนมาหากาโยใหม่อีกทีตอนฟังแรกๆต้นเริ่มต้นคงจะบางคนอาจจะบอกว่าอะไรมาบรรยายโพธิปักขีธรรมทำไมเล่นอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้เอานายงนายกมาเปรียบราคาอะไรให้ฟังก็ไม่รู้เนี่ยเราจะรู้นั่นสังคมมันมีอะไรองค์ประชุมของมนุษยชาติอยู่อย่างเงี้ยแล้วมนุษย์โลกปุถุชนเขาไม่รู้เรื่องหรอกคุณฟังอยู่ที่นี่หลายๆคนเนี่ยพอจับเรียบเรียงเข้าไปพอเข้าท่าเข้าทางบ้างไหมเพราะว่าถ้าเราไม่หลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อนแล้วจะมาพิจารณานี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราโถอย่ามานั่งพูดซะให้ยากเลยอันนี้มันทีหลังบอกแล้วพุทธเจ้าสอนภิกษุซึ่งเป็นอนาคามีแล้วจริงๆแล้วโดยหลักการแล้วต้องเป็นอนาคามีอนาคาริกบุคคลภูติยาติปริวัตตังปหายะปกคขันธาปหายะนี่อะไรก็นุ่งนังอยู่ยังอะไรดีอย่างเงี้ยมาต้องมานั่งพิจารณานั่งหลับตาพิจารณาให้เห็นตับไตไส้พุงยิ่งไปนอกรีนอกทางใหญ่นะนั่งหลับตาโอ้โหเขาไปเห็นตับตัวเองก็เป็นไส้ตัวเองคอยพุงตัวเองโอ้ยจะอาเจียนอะไรต่างๆนั้นนะตลกยิ่งกว่าชาลิชปิ่นแล้วก็ว่าเก่งนะโอ้โหนั่งเห็นตับตัวเองนี่เก่งนั่งเห็นไส้ตัวเองนี่เก่งต่อให้คุณสร้างจุลทัศน์เครื่องจุลทัศน์ชั้นยอดเป็นยานส่องเข้าไปเห็นตับจริงก็ช่างเหอะไม่ได้วิเศษโสอะไรนักหนาหรอกเสร็จแล้วมันหลงตัวเองหลงอัตตามานะว่าตัวเองเก่งภาคเพียรในปฏิบัติธรรมในชั้นสูงนั่งแหมเห็นเสร็จแล้วก็เห็นตัวเองมานอนตายอยู่ต่อหน้าเลยนะนั่งฝันเพ้อเนี่ยสร้างที่จริงตัวเองก็นั่งโดอยู่นี่นะใครลืมตาอยู่นี่ก็เห็นนั่งโดนี่แต่ตัวเองโอ้โหฉันเห็นตัวเองนั่งตายนอนตายอยู่ข้างหน้านี่เลยโอ้ยตายแล้วเราตายแล้วอะไรไม่รู้เขาเล่ามาเยอะแยะมากมายนั่นก็คือการสอนการแนะการเข้าใจผิดใจเพี้ยนอะไรกันไปแล้วไม่รู้ลำดับไม่รู้ขั้นสรุปแล้วกายเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกายในกายนอกกายอีกมากมายแม้แต่เราอยู่เนี่ยเราไม่ไปติดบ้านติดเมืองมันไปติดลาภติดยศอะไรแล้วมันก็ยังแฝงนะมันก็ยังหลงในพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยคุณค่าเราสร้างนั่นเนี่ยมาที่นี่กับหมายจะมาทำงานในวัดมาจะเป็นผู้รณรงค์เอาละเราตอนนี้ถูกชี้นำให้มาเอาเรื่องเอาเราลุยกันได้แล้วจะมาทำเกษตรจะมาทำกสิกรรมมาถึงก็มาติดยึดอยู่กับกสิกรรมนี่แหละนะพูดอย่างนี้เราจะไปไม่มาทำซะละทำกสิกรรมหมอจะเอาก็ได้กสิกรรมแล้วก็เป็นหลงอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ข้านี่แหละรู้ข้านี่แหละสร้างอันนี้ผิดอันนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยทะเลาะกันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นอัตตามานะเสร็จแล้วก็ยังติดยึดในวัตถุในรูปในสิ่งที่เกี่ยวที่ข้องที่เป็นองค์ประชุมอยู่นี่แหละแค่นี้จะมาทำนั่นทำนี่ทำอะไรก็แล้วแต่จริงๆต้องทำแต่ทำอย่าหลงอย่าติดอย่ายึดอย่าให้มันเป็นตัวกูของกูให้มันมากนักแต่ก็ต้องรับผิดชอบจะปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่ของกูช่างหัวมันเถอะทำไปแล้วใครจะมาย่ำยีช่างหัวมันเถอะมันก็ไม่ได้อีกคนรู้รู้ช่วยกันทำคนไม่รู้ผิดๆถูกๆต้องดูต้องติ้งเต้นยามีสัมมาคารวะมีมารยาทมีลีลาจะเตือนกันจะติ้งกันจะสอนกันจะแนะนำกันจะดุแม้ถึงท่านดุว่ากันก็ตาม ก็ต้องมีขนาดนี่ต้องเรียนรู้ไปหมดเยอะแยะมากมายพอพูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้มันว่ามากมายเยอะแยะยากเหลือเกินยากปฏิบัติธรรมยากยากไม่ใช่ง่ายหรอกแต่ยากแล้วได้ทรัพย์ที่แท้กว่าจะเป็นเจ้าสัวได้นะก็ไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะได้เป็นนายพลได้จอมพลได้นี่ก็ไม่ง่ายนะขนาดไปเป็นพลเอกมีฤทธิ์มีเดชอย่างยอดเยี่ยมแล้วยังถูกเขาปลดออกมาเลยไม่ง่ายนะเป็นนายพลก็ไม่ง่ายเป็นอะไรก็ไม่ง่ายทั้งนั้นนะทั้งโลกเลยนะแต่คนก็แย่งชิงกันแล้วก็มีเพื่อนเยอะตัวเราเองก็เคยอย่างนี้มานานหลายชาติด้วยมันก็เลยรู้สึกง่ายรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันแต่ก็รู้สึกง่ายกว่ามาปฏิบัติธรรมจึงรู้สึกยากกว่าแล้วโอ้รู้สึกว่าจะท้อแท้ง่ายกว่าทางโลกมากจนกว่าคุณจะมีภูมิปัญญาเข้าใจชัดในทิศทางมีสมาธิเห็นว่าการไปแย่งชิงเหมือนแย่งชิงกากแย่งชิงเศษกระดูกเศษอะไรก็ไม่เข้าเรื่องนะคุณเห็นชัดเจนว่าโลกีนี่เหมือนกับเศษกากอะไรที่ไม่เข้าท่าเหมือนหมาแย่งกระดูกถ้าทิฏฐิความเห็นของคุณเห็นจริงๆคุณก็จะไปภาคเพียรจะไปแย่งกระดูกเขาไม่ค่อยลงหรอกนะมันบ้าๆบอๆโกรธๆเคืองๆก็เอาละวะไปทำมาหากินอยู่งี้ดีกว่าถ้าลึกๆที่คุณเกิดญาณเกิดปัญญาแล้วจริงนะไปไม่รอดหรอกก็มันแค่ไม่ใช่เนื้อแท้กระดูกมันเศษกากมันขยะมันไม่เอาหรอกถ้าญาณเกิดจริงๆมันไม่เอาจริงๆคุณแกล้งคุณฝืนยังไงคุณก็จะรู้เองเพราะฉะนั้นสัจจะพวกนี้อาตมาไม่กลัวคนที่มีญาณอย่างถึงสัจธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วรู้โลกิยะคือโลกิยะโลกุตระคือโลกุตระแล้วนะที่เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยโสดาเนี่ยโสดาจิตโสดาจิตนี่นะตัวญาณตัวจิตตัวนี้เนี่ยเกิดจริงแล้วนะนะต่อให้คุณวกเวียนวนเวียนไปยังไงนะมันก็ต้องกลับมามีมานะมากๆเมื่อไรก็สมสารมาไม่มาชาตินี้ก็มาชาติหน้าไม่มาชาติหน้าก็อีก2ชาติแต่ก็นานไปนะช้าไปนะเพราะงั้นก็สมสารมาเธอเมื่อรู้สึกตัวนะพุทธบุตรเอ๋ยนะมันเป็นได้คนเราเป็นได้นะเพราะคำว่ากายะกายโยกายานี่มันมากนักกว้างนักลึกนักเจาะลึกเข้าไปเวทนาก็คือมหาจิตมหาปรมัตถ์เวทนากับจิตนะเวทนากับจิตอาตมาอธิบายคร่าวๆแล้วว่าเวทนาเนี่ยเอาแค่3ก่อนรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็รู้สึกกลางๆเฉยๆอุเบกขาก็พยายามอธิบายไปแล้วอาตมาตั้งใจจะไปเจาะอุเบกขาให้ลึกมีองค์ธรรมอีก5อย่างไรอย่างไรเนี่ยที่พุทธาภิเษกจะไปชอนใจองค์ประกอบแม้แต่สัมมาทิฏฐิจะมีองค์6อย่างไรสมาสกปามีองค์7อย่างไรจะต้องมีบทบาทการงานทำกันสังเคราะห์สัมพันธ์กันอย่างปฏิสังเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงๆๆอีกอย่างไรก็ค่อยไปขยายที่โน่นแล้วก็ค่อยๆจะได้ลึกชอนลึกตอนนี้ปูพวกหยาบพวกนี้ไปก่อนแล้วมันมีมากและหยาบและมากด้วยนะถ้าธรรมอธิบายนี่เห็นมันเยอะแยะเหลือเกินแต่ก็ต้องเติมล่ะการศึกษาคุณก็ต้องรู้ไปตามฐานะผู้ใดที่ยังรับไม่ได้ก็ฟังไปก่อนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอย่างอุตสาห์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยดูที่นี่เนี่ยนะอย่างเงี้ยมานั่งๆฟังไปก็ฟังไปดีกว่าไปฟังคอนเสิร์ตในเบิร์ดหรือไปฟังคอนเสิร์ตใหม่ไปฟังคอนเสิร์ตเจออะไรอยู่นั่นดีกว่าอย่างน้อยก็ยังติดสัญญาติดความจำอย่างไรว่าโอ้เราเมื่ออายุ12นะ มันนั่งข้างหน้าฟังพ่อท่านพูดอย่างนี้ตอนอายุสัก30อะไรจะระลึกได้บ้างสัญญามันมีได้เหมือนกันแล้วถ้าเผื่อว่ามันมีตัวจริงของธาตุแท้นี่นะมันมีขั้วเดียวกันหรือว่ามันมีสิ่งที่เป็นเชื้อเดียวกันนี่นะมันจะติดทีรับไว้ก็ติดเร็วเพราะงั้นเหมือนอย่างบางอย่างบางอันเนี่ยเอ๊ะทำไมเราจำได้แม่นๆเรื่องนี้มันเหมือนกับอยู่กับเรามานานตั้งแต่เล็กก็ยังไม่ลืมมันเป็นเชื้อเดียวกันเพราะอย่างนี้ก็ไม่แปลกอะไรถ้าโดยจริงนะพระว่าโดยวิบากแล้วนะเนี่ยนะที่ได้มานั่งฟังอย่างนี้อยู่นี่นะถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นวงวานว่านเครือมีเชื้อมีแถวมันเป็นชาติน้ำมันก็ไม่มาหาน้ำหรอกมันไม่เป็นชาติน้ำมันมันก็ไม่มาหามารวมน้ำมันหรอกนี่มันชาติน้ำมันก็ไหลมาหาน้ำชาติน้ำมันเหมือนกันมันก็มาไหลมาหากันน้ำมันก็ไหลมาหากันบ้างมันมาได้ฟังมันมาได้สัมพันธ์มันมาได้ศึกษาแม้มันยังไม่ลึกซึ้งมันยังไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามลำดับนะตามสัจจะที่มันเป็นนะในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นขั้วเป็นความสมบูรณ์แบบเวทนาในพระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์วิจัยไปถึง108แย่ก็ไปอาตมาจำไม่หวาดไม่ไหว108นี่นะมันมีสูตรของมันอาตมาเคยเอามาอธิบายนะไปพุทธาภิเษกอาจจะเอาไปพูดถึงบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รวบรวมในภาษาจำไม่ได้เลยนะเดี๋ยวให้ท่านสรณีโยรวบรวมเวทนา3เวทนา2เวทนา3เวทนา16เวทนา32แล้วเวทนา108นะซึ่งค่อยๆขยายเป็นลำดับมันขยายจากอายตนะในส่วนมากจากอายตนะนะไม่ค่อยไปพูดกันเมื่อพุทธาภิเษกละเอียดลงไปพูดเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวหลับนะเอาแต่แค่รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่ก่อนวิจัยแค่นี้ก่อนทำมาวิจัยแค่นี้ก่อนเพราะเวลากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสแล้วเกิดเวทนาเนี่ยวิจัยแค่นี้ก่อนนะดูเวลาไปก็หกโมงแล้วเพราะงั้นก็ตอนนี้ก็ทิ้งไว้ต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะมาชอนชัยเวทนาจิตลงไปอีกนะบอกแล้วธรรมะค่อยไว้พูดที่พุทธานะแล้วก็วนเวียนอยู่ในนี่แหละสัมมาประธานต้องสังวรต้องประหารอะไรที่จะประหารต้องทำจริงๆต้องรู้ตัวพวกนี้แต่กายกรรมอะไรที่สังวรแล้วกายกรรมอย่างนี้ต้องประหารวจีกรรมอย่างนี้ต้องประหารอารมณ์ทางจิตอย่างนี้ต้องประหารต้องทำให้เกิดผลภาวนาภาวนาคือการทำให้เกิดผลเกิดผลได้ก็เกิดภาวนาและต้องรักษาได้ผลแล้วต้องรักษาไม่ใช่ได้ผลแล้วก็ไม่รู้ไปซุกไว้ที่ไหนหรือโยนทิ้งไม่ใช่ต้องรักษาให้อยู่และให้เป็นองค์ประกอบเป็นทุนรอนจะเสริมหนุนสร้างสรรค์จะเป็นอุปการะกันขึ้นไปเรื่อยๆสมประธานจึงเป็นตัวบทบาทสำคัญเป็นตัวจักรที่จะต้องมีจักรที่จะดำเนินได้และต้องมีแรงอิทธิบาทหนุนต้องมีโพชฌงค์3มันซ่อนนะสตินี่ไม่ใช่หมายความว่าสติตัวเดียวสติจะเกิดอินทรีย์ก็จะต้องมีบทบาทของโพชฌงค์3หรือโพธิปักขิยธรรม3หรือแม้ในมรรคองค์8ก็จะต้องมีสภาพของสมาสติสมาวายามะสมาธิฐิเป็นตัวที่รู้เป็นตัวนำเป็นตัวประธานอยู่แล้วสมาธิฐิแล้วก็เดินบทกระทำเมื่อเดินเครื่องก็คือทำกับสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนั้นต้องทำกับอันนั้นขึ้นไปทันทีนั่นแหละเดินอินทรีย์เดินพละที่จะมีสติเดินอินทรีย์เดินพละพอเดินเครื่องให้มีแรงดันขึ้นไปก็บทบาทของสติก็คือการสร้างทั้งหมดเพราะคำว่าสติตัวนี้ถึงลึกซึ้งมากการเดินเครื่องของกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาโดยมีสัมมประธานโดยมีอิทธิบาทซ้อนนะเพราะเดินจะเกิดสตินสีจะต้องมีองค์พวกนี้เป็นสมังคีมีขาทุกขาของเหมือนบอกแล้วว่าธาตุต้องมีเวเลนซีของมันครบมีจักรจักรนั้นต้องพร้อมไปด้วยช้างต้องพร้อมไปด้วยม้าช้างม้าต้องขยับขยื่นนะ